ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. 10 Kasım 2010. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü kaybedişimizin 72. yılında onu özlemle anıyoruz. Biz de programımızın uzunca bir bölümünü bugüne, bu anlamlı güne ayırdık. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Önçoktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Kasım Günüş ve yayın sorumlumuz Döndü Dilara Yıldırım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Bir 10 Kasım'ı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Aslında bugünü ben biraz medyadan takip ettiğimde alışık olduğumuz 10 Kasım'lara benzediğini gördüm. Bir yanıyla alışık olduğumuz son dönemin 10 Kasım'larına benziyor. Bir yanıyla da benim çocukluğumda devam eden 10 Kasım'lardan farklı bir tarafı da var. Ben öğrenciydim galiba, ilkokul öğrencisiydim. Yassız yasaksız 10 Kasım diye bir sloganla. Evet, öyle bir değişiklik olmuştu değil evet, mi? Evet, bu çok net. Şimdi bir sonraki kuşak bunu belki hiç hatırlamayacak ama evet. Yassız yasaksız 10 Kasım diye bir sloganla bu içinde bulunduğumuz döneme bir geçiş oldu. Tabii o dönem çocuk olduğumuzdan çok farkında değiliz ama işte böyle eğlence yerlerinin kapatıldığı, sinemaların hatta kapatıldığı bir dönemken bugün 10 Kasım'ı biraz daha böyle nasıl diyeyim, sulu gözlü bir şekilde değil, biraz daha düşünerek, tartışarak geçiriyoruz. Ama işte maalesef böyle sadece bir güne sığıyor kalıyor. 10 Kasım'ı geride bıraktığımız dakikalar da diyebiliriz. İşte en son televizyonda herhalde tören görüntüleri vardır. Belki akşam bir iki televizyon programı güncel olaylarla bunu, 10 Kasım'ı, Atatürk'ü şöyle bir kefeye koyup hangisine reyting getireceğini düşünerek ona göre bu akşam yayın akışını böyle prime time'da da biraz devam ettirirse evet, böyle olacak. Yarın gene kaldığı yerden devam edecek. Biraz bunlar hakkında konuşalım programımızda. Çünkü gün boyunca arkadaşlarımızı dinledim. Hakikaten de güzel, değişik değişik yerlerden yaklaştılar. En son Ankara Kedisi'nde çok güzel bir sohbetle, hiç gün içinde başka alanlarda dinlemediğimiz yanlarıyla dinledik bunu. Evet. Ben şeye üzüldüm. Sen Fahir, hani buradan sana da tavır yapıyor gibi olmayayım. Sabah sen programa gelmedin ya. Bey dediğim pardon. Gelemedim ya. 9'u 5 geçe gerçekten de çok etkileyici bir manzara yaşanmış. Her zaman olduğu gibi. Evet. Biz yayındaydık o sırada. Sabah programımızdaydık. Ben de rahatsızlığım dolayısıyla yayında değildim. Öncelikle onun için özür diliyorum sizlerden. Böylesine bir günde sizi yalnız bıraktığım için. Bir yandan da aklım sizdeydi, nasıl yapacaklar bu çocuklar diye. Gerçi biz yıllardır hep bu gibi günlerde yayında olduğumuz için çok da vakıf olamıyoruz ne olup ne bitiyor diye. Akşam haberlerde seyrettiğin zaman işte bir 30 saniyelik işte saat 9'u 5 geçe tüm yurtta sirenler çalmaya başlıyor. İşte trafik duruyor, arabalar kornalarını çalıyorlar. İşte herkes saygı duruşunda bulunuyor diye işte bir hani kısa bir an görebiliyorsun. Ama işte insan bir taraftan da hani orada olası geliyor. Olası orada olmak istiyor. Ama maalesef biz hani çok uzunca bir süredir böyle günlerde yayında olduğumuz için hatırlamıyorum maalesef. Sokakta ben de aynı şekilde, şimdi bir hafızamı şöyle bir yokladım. Çok uzun süredir hep yayındayım ben 10 Kasım'larda 9.05'lerde. Büyük ihtimalle bir hafta sonuna falan da denk gelme durumu olmadı bu son dönemde. Bir şeyi hatırlıyorum. Benim tek dışarıda geçirdiğim, hani öyle dışarıdan görüntü verir ya televizyonlar. Hı. İşte o tam 9.05'te sirenler çalarken. Benim dışarıda olduğum tek 10 Kasım askerde olduğum seneydi. Ve orada işte tören sırasında merkezde, şehrin merkezinde çelenk koyan askerlerin arkasında duran askerdim ben. Çelenk de koyamadın mı? Çelenki de bana koydurmadılar. Herhalde bir bildiklerim vardı. Neydi artık? Bilmiyorum da yok. Yani ben görevim devam ettiği için daha dinç olan, gece boyunca görevim devam ettiği için daha dinç olan, sabah kalkmış buna hazırlanmış olan arkadaşlarıma görev verdiler tahmin ediyorum. Sen biraz arkada dur diye. Bir onu hatırlıyorum. 9'u 5 geçe dışarıda olduğum zaman. Ama dışarıda biz radyoda olduğumuz için çok hissetmiyoruz ama özellikle, gerçi her yerde öyle ama Ankara'da bu siren seslerinin yoğunluğu gerçekten insanı etkiliyor. Çok etkiliyor. Tam o dakikada ve bütün hayatın durması. Acaba yabancı birisine nasıl bir etki bırakıyor onu da aslında merak etmiyor değilim. Hani böyle Ankara'ya yeni gelmiş bir yabancı, yani başka bir yerde olabilir, hiç fark etmez. Bu görüntüyü gördüğü zaman ne düşünüyor acaba, ya da nasıl dışarıdan bir gözle bakıldığı zaman nasıl bir duygu yaratıyor, onu da merak ediyorum aslında. Vallahi etkileyici bir şey aslında. Çok etkileyici bir taraftan. Tabii yani canım, trafiğin duruyorlar. Durması, şeyin durması, bugün gazetelerde fotoğraf vardı işte, böyle 9'u 5 geçe diyor. İki kare koymuşlar yan yana. Herhalde insanlar böyle günlük hayatın akışı artık 9 günün başladığı bir saat ya çoğu insan için. Hı-hı. Koşturma sırasında bir adam işte ayakkabısını boyatıyor, koymuş ayağını karşısında boyacı. İlk kare bu. 9'u 5 geçe işte siren sesleriyle birlikte ikisinin de ayağa kalktığını. Yani böyle bir anda hayata ara verme. Ama İşte umulan aslında o bir dakikada böyle düşünüp ne yapıyoruz biz? Saygı duruşundayız. Neyin saygı duruşundayız? İşte Atatürk'ü kaybetmemizin saygı duruşundayız. Neyi kaybettik? Neydi Atatürk diye bir düşünce gün boyunca devam ediyorsa, o andan itibaren 9-5 geçeden sonra güne yayılıyorsa, işte sohbetlere yayılıyorsa ne güzel. Ama sadece bir 9-5 geçe için insanın aklında duran bir şeyse, sonra kaldığı yerden hayat devam ediyorsa o kadar etkili değil. Ama ben şeye inanıyorum şimdi, hani bugün böyle Twitter'dan mesajları gördüm, işte internet sitelerinde falan gördüm, haberlerde de benzer görüntüler vardı. Onlar da aslında, haberciler de işte böyle alıştıkları için o görüntünün, hı hı, hakikaten böyle sürpriz olmadığı için, daha doğrusu en güzel yakalanacağı yerleri kuruyorlar kameralarını ve görüntüler alıyorlar. Onu siz de izlemişsinizdir belki. Ben işte onları, hiçbirini izlemeden Burak Canlı'yı dinliyordum sabah, Burak Canlı Nihal'in programını. Orada anlatıyor. Onlar işte programa gelirken o anı yaşayarak geldikleri için birbirlerini anlatıyorlardı. Burak'ın söylediği bir şey var. Bir coşku yaratan bir şey o. Yani o altını çizerek söyledi. Biz de buradan altını çizelim Burak'ın sözlerinin. Artık bu hani bir 72. yıl dönümünde, hı hı, Atatürk'ü kaybetmenin artık bir hüzünden çok bir ortak sevgi, işte hani tamam kaybettik, üzülüyoruz buna ama hep birlikte üzülüyoruz, üzüntüde birleşiyoruz diyerek bir coşku doğuyor. O yüzden hani 10 Kasım'ları artık yasla değil de böyle ortak bir sevgiyle geçirdiğimizi fark ettiğimiz bir gün olarak değerlendirmek gerektiğini söylüyordu. Yanlış toparladıysam onun sözlerini, belki bilmiyorum ama bunu demeye getiriyordu. Ben de, daha doğrusu ben bunu düşünüyorum. Hı hı. Onu, o cümlelerini kurarken bunu düşündüm. Hak da verdim. Yanlış anladıysam da yanlış anladığım şeye hak vermiş olayım. Ama herhalde Burak'ı da tanıyorsak bunu demeye çalışmıştım. Niye bu kadar hassasiyet gösterdi canım? Ne mi? Ben ya, öyle dememiştim ya. Derse şimdi yarın sabah böyle. Allah Allah. Hiç durup dururken polemik olsun. Yalnız ben bir şeyden birazcık azıcık rahatsız olduğumu, konuyu belirtebilir miyim? Tabii. Şimdi böyle özel günlerde avatar dediğimiz resimler internet ortamlarında, Facebook'ta olsun ya da Twitter'da olsun, değişiyor ya. Hı hı. Duyarlı olduğunu göstermek isteyen, yani bu alt metin olarak böyle aramayayım da, hani bazısı bunu işte duyarlı olduğunu göstermenin bir şekli olarak kullanıyor, yapıyor. Sonra o insanların, hani sen az önce söyledin ya, hani bunu bir dakika için mi yapıyorsun? Sonrasında hani eğer hayat olduğu gibi herhangi bir şey düşünmeden devam ediyorsan, akışına bırakıyorsan pek bir anlamı yok ya. İşte o insanlara bir bakıyorsun, özellikle işte Facebook'ta çeşitli oyunlarda işte avatar resimlerinde işte Türk bayrağı ve Atatürk'ün olduğu bir takım profilli adamlar oyun oynuyorlar. Böyle hani bir masanın çevresinde bakıyorsun, yani çok tuhaf bir görüntü oluyor. Yani bunu şey değil, hani eğlence anlamında demiyorum ama şeyi göstermenin, duyarlılığı göstermenin ya da işte ne bileyim bazı konularda hassas olmanın göstergesinin bu olmaması. Ama yani orada şey, hassasiyetin göstergesi o olmadığına göre onun, hı, dışında ne yaptığı önemli. Yani kişinin oraya resmi koyması ya, koymaması şöyle çok düşün, şey değil de belki. Çok absürt bir şey söyleyeyim, hı, sana da. Buyurun. Yani ne demek istediğimi daha net vereyim diye. Bu böyle bir, ya Allah Allah falan diyorsun. Bir poker masası gibi bir masa olduğunu düşün. Bir oyun masası. Hı hı. Onun etrafında da adamlar. Ve adamlar da normalde hani avatarlarında kendi resimleri oluyor. Hepsi değişmiş. Atatürk'ün değişik fotoğraflarının olduğu bir takım adamların böyle poker oynadığını görüyorsun. Hakikaten bir şey duygusu oluyor. Bu ne şimdi diye böyle kafanda bir soru işareti oluyor. En azından bunu söylemek istedim. Bu bende sosyal enteresan. Sosyal dönüşümün. Şimdi ben tam şey, adapte olamamışım galiba. Yani sosyal dönüşüme dönüşemedim. Bir yansıması da bu. Bir an, yani böyle bu, evet, şekilde değişiyor işte. Yani adapte olmak gerekiyor. Yani konumuz aslında hani internet ortamı vesaire değil ama Hani ben de zaten kafamda bu vardı aslında. Ben de bu konu hakkında düşündüm. Dinleyicilerimize de soralım bunu. Yani şimdi değişen bir medya var. Aslında bu iletişim çağında Atatürk gibi bir şeyi de konuşabiliriz aslında. Gün boyunca her şey konuşuldu radyomuzda, radyolarda, televizyonlarda. İşte Atatürk'ün yaptıkları, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratması, işte ilkeleri, gösterdiği hedef, doğrultu, bunlar konuşuldu ama bu tip konular biraz ihmal edildi. Aslında biraz böyle bir iletişim çağında, bu modern çağda Atatürk sevgisi nasıl yaşatılıyor, buna ne diyor dinleyicilerimiz diye ben Twitter'dan da sordum. Ben de bugün aslında yani bu Facebook'ta profil resimlerinin bir anda Atatürk'e dönüşmesi hakkında biraz kafa yordum yani. Kendi kendime öyle bir şey aslında. Çok da nasıl diyeyim, geçmişi olan bir konu olduğu diyeceğim, olamaz zaten. Geçmişi yani. Olamaz ve bir taraftan da bu konu üstünde ciddi yorum yapacak birisi de yok. Hani bunu yorumlayacak sosyologlar falan varsa da daha bu konuya gelmediler. Biraz böyle ufak tefek düşünülen bir konu ama bence Türkiye'nin bunu çok ciddi de tartışması gerekiyor. Çünkü biz çok değişik şekilde Atatürk'ü yaşattık. Böyle bir dokunulmaz haline getirildi. Hı hı. Atatürk bir yere kondu ve onunla ilgili konuşurken çok dikkatli olmak gerekiyor, şey yapmak gerekiyor. Elbette dikkatli olmak gerekiyor da dikkatsiz adamın konuşmaması gerektiğini, herkesin konuşmaya layık olmadığını ve konuşulursa da belli cümlelerin muhakkak edilmesi gerektiğini hep gördük. Şimdi de bambaşka bir çağdayız işte. Eskiden böyle bir insanın sevdiği için kendi resmi yerine Atatürk resmi koyması ciddi ciddi bir suç sayılabilecek bir dönem yaşandı. Biz hatta o dönemin çocuklarıyız. Yani daha doğrusu annelerimiz, babalarımız bizi bu düşünceyle aman yavrum falan dememiştir ama onlardaki ruh hali bize de geçti. Şimdi bir şeyler değişiyor. Bu değişim nasıl karşılanıyor? Hem bu kuşakta hem bir sonraki kuşakta yaşları da düşünmek lazım. Kaç yaşındaki insanlar bunu yapabiliyorlar? Yani bizden daha gençler mi yapıyor, bizim yaşımızdakiler de mi yapıyor falan diye. Bunu konuşalım. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Facebook'ta profil resimlerini Atatürk yapanlar sizde ne his uyandırıyor diye bir düşünelim. Şimdi senin dediğin hakikaten garip bir durum çok ortaya bir çıkıyor. Durum. Ama bu durumun garip olmasının sebebi şey mi? Yani bizim zihnimizde bazı oturmuş şeyler yüzünden de işte Atatürk resimlerinin Atatürk resmi görüyorsun. Yanında mesela işte bir video görüyorsun. Bon Jovi'nin bir şarkısını Atatürk yüklemiş gibi görünüyor şimdi Facebook açısından bakarsan. Ben ama bunun artık başka bir iletişim döneminde başka bir yorum olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu biz artık gazetelerde falan işte televizyonlara da bakarsak hepsinin köşesinde Türk bayrağı var, Atatürk var ama değişik değişik şeyler oynuyor. Tabii. Yani bu bir şeyler değişiyor. O sevgiyi yaşatmanın yolu başka hiçbir şeyden bahsetmemek değil. Sevgiyi yaşattığımızı gösterip kaldığımız yerden de hayatımıza devam ettiğimizi gösteren olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum bir taraftan ben. Şimdi bir kere yadırgam yani sonuç şeyine gelmeden önce bu fikrin sabah bir dinleyicimiz de bunu Twitter'da paylaştı. Hı-hı. Sabah gördüm ben. Aynı şeyi söylemiş işte senin söylediğini söylemiş Fahir. Ya da benzer bir şey söylemiş. Yani bunun yadırganmasının sebebi bugüne kadar karşılaşılan bu kadar yoğun bir şekilde karşılaşılan bir şey olmamasından bence. Yani Ege senin söylediğin işte bununla ilgili konuşacak işte bilişim sosyolojisi midir bu? Hı-hı. Yoksa işte sosyal dönüşümün işte nasıl yansımasının işte sanal ortamda nasıl yansıdığını, aidiyet duygusu üzerine konuşulacak bir iletişimci midir bunun uzmanı bilmiyorum ama bu konu üzerinde birazcık düşünüp kafa yormak lazım ama birinci dakikada şeyi söyleyebiliriz. Yani bu bence yadırganması sebebi bugüne kadar bu iki şey yan yana gelmedi. Yani iki kavram yan yana gelmedi. Daha doğrusu biriyle aynı anda anılmayan iki kavram mı biz yan yana bugün gördüğümüz için yadırgıyoruz gibi bir durum var. O yüzden şaşırtmasının sebebi bu. Ya şaşkınlık değil de ben aslında biraz daha hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum açıkçası. Yani eleştirmek ise evet biraz benimki eleştiri gidiyor kendimi değerlendirdiğimde. Hani bazı insanlar bu hani sosyal paylaşım ağlarında bir takım üzüntülerini paylaşıyorlar ya. Ama yani çok mesnetsiz yani İşte samimi, burada geçen gün konuştuğumuz şey ya neydi? Yeni sil baştan yeniden başlamak lazım. Bu değil. Yani tamam bunu da yazıyor. Yani bugün hatta işte o insanların işte kendi işte düşüncelerinde yazdıkları işte Ege Kayacan işte şey düşünüyor bir takım işte hani bu yine oradan keşke mesaj. Keşke şimdi İzmir'de olsaydım. Ya da işte hani bugüne özel olarak bir şeyler de değişmiş. Eleştirdiğim o değil ama insanlar hani birilerini kaybediyorlar. Hani örnekten yola çıkarak anlatacağım. Belki daha hissettiğim şeyi anlatmak adına doğru olur. Çok bir yakınını kaybediyor. Annesini, babasını, kardeşini vesaire. Yani bunun kaybının üzerinden daha birkaç saat geçmeden bunu Facebook'a girip işte yazıyor. Facebook'a girmek de değil. İnsan hani öyle bir durumda hani bunu öyle bir yoğun işte acı yaşarken ya da öyle yoğun duygular yaşarken hani bırakın Facebook'a girmeyi ya da başka bir işte sosyal ağa girmeyi hani bilgisayara açıp da bunları yazmayı nasıl düşünebiliyor diye bir anda hani bende soru işareti oluyor ve şey hissi yaratıyor. Yani hani ilgi çekmek midir amaç, insanların kendisiyle ilgilenmesini beklemek midir? Hani bu tür ağır vakalar için konuşuyor. Öyle de olabilir ama şey de olabilir. yani çok iyi niyetle yazılmış da olabilir. Tabii olabilir. Hepsini eleştirmiyorum zaten ama yani benim kafam çok fazla o, hani buna basmıyor açıkçası işte söylemek gerekirse. Nasıl olabiliyor diye. Yani insan herkesi kendi gibi biliyor ya. İşte onu şey diye düşünmek lazım. Yani bu mesela yine beraber ve solu sohbetlerde konuşmuştuk ya. İşte fotoğraf makinesinin çıkmasından sonra internet işte sosyal dönüşümün işte bu kadar hayatımıza girişinden sonra haber mantığı değişti ve haber olmak aslında bireyin özgürlükleriyle çelişen bir şey mi acaba diye konuşmuştuk ya. Yani etik değil mi işte birinin fotoğrafını izinsiz çekmek ve onu yaymak diye. Orada şey sonucuna da varmadık ama yani daha sonraki konuşmalarımızda çıktı o. Yani teknoloji geliştikçe kurulmuş olan etik kodlar da değişiyor aslında. Hı hı. Yani etik kodları bazılarımızın etik kodları yeniden, çok fena diretiyor ama. İşte yeniden yapılandırmak lazım. O evet. Teknolojinin böyle bir zorlayıcı tarafı var. Yani işte o birinin fotoğrafını çekmek, izinsiz olarak fotoğrafını çekmek etik olarak kesinlikle uygun değildir. Cümlesi birazcık üzerine düşünülmesi gereken bir cümle haline alıyor. Şimdi buraya da getirirsek bu senin söylediğin çok yeni bir şey olduğu için öyle yapanlar da olacak ki bir yandan hani iyi niyetle yapanlar da olacak, ilgi çekmek isteyen veya amaçsızca hiç düşünmeden yapanlar da olacak. Hı. Her neyse ama bu bir şekilde belli bir süre sonra oturacak. Yani bunun işte evrilmesi, daha sağlıklı hale gelmesiyle alakalı aslında bu. Yani aslında gerekirse biraz refleks olarak oluşturmuşlar. Yani başlarına gelen her şeyi insan orada paylaşmaya alışınca bunun ne olduğunu çok fazla değerlendirmeden otomatik olarak yaşadığı herhangi bir şeyi sürekli olarak oraya yaşıyorsan ne oldu? Önemli değil işte bir yemeğe gittiği yeri yazıyor, şuradayım buradayım vesaire bir sürü şey paylaşıyor. Bir anda başına gelmiş böyle bir hadiseyi de refleks olarak orada paylaşabiliyor. Yani evet. Öyle bir şey düşünülebilir ama ne bileyim bence bir süzgeçten geçmesi gerektiğini i̇şte düşünüyorum. Sen yani öyle düşünüyorsun da bazısı da böyle orasını sanal ortam veya sanal ortam demeyeyim aslında. Biraz da kolaycılık orada başka bir ortam. Değil yani, Oktay. Yani, niye? Yani kolaycılık derken hani şeye gelelim konu olarak hani bu avatarların değişmesi ve hani tam senin dediğine benzeyen bir yorum var dinleyicilerimizden birinden. Benim arkadaşlarımın çoğu hayatlarında Atatürk'ün ilkelerini takip etmek, yaşatmak için başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bir profil resmini değiştirmek de sanırım en küçük çaba harcanarak verilebilecek pek manası olmayan bir eylem. Benim duruşum bu diye belirtmenin en kolay yolu diyor. Hı-hı. Senin demek istediğin de kolay diye. Evet. Biraz o Ozan Bey'de benzer bir şey gibi geldi bana söylediği. Ben söyleyeyim onun sözlerini. Ben yapmadım ama bana yakaya resim takılmış hissinden öteye bir şey yaratmıyor diyor. Yani işte evet sonuçta sembolik bir hareket ama ben böyle hani dinleyicimizin yorumundaki kadar şey de düşünmüyorum. Yani böyle basit bir manasız bir eylem falan değil. Bu aslında bir hayat görüşü olarak işte onu öyle değerlendiremezsiniz zaten. Net bir şekilde koymakta bilmiyorum. Yani zarar görme değil de yani nasıl diyeyim böyle garip bir hareket olmaması gerektiğini, garip gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan ben de kendim yadırgadığımı yani böyle bir sembolik şeyi hani insanlar niye oraya koyuyor? Daha doğrusu oraya koyuyorsa ona biraz uygun davransın falan gibi bir şey. Daha doğrusu hayatın her alanında böyle olmalı ki Facebook'ta gelsin fotoğrafını oraya koymayı hak etsin falan gibi bir şey var içimde. Geçmişten gelen ama öyle olmaması gerektiğini biliyorum. Yani bir başka ben, tarafında var. Ben de tam tersi düşünüyorum. Yani bunun bir sırası yok. Yani tamam eleştirebilirsin. Yani sen içinden koymayabilirsin. Sen rozette takmayabilirsin ama bunun böyle bir şeyi yok. Koyan bir sırası da yok. Yani önce o yapılır, ondan sonra bu yapılır. Yani en başta söylediğim aslında galiba. Yani onu işte avatarını o şekilde değiştirmesinin hiçbir şey vermediğini zaten önemsenmeyen bir şey olduğunu da gösteren bir şey bu. Yani önemsememek için bu o kadar önemli bir şey değil ya. Yani oraya koysa ne olur, koymasa ne olur. Ondan bir sonuç çıkarmamak lazım. Önemli olan o kişinin hani başka zamanda nasıl sahiplendiği, ne yaptığı daha önemli. Yani oradaki duruşundan. Şey düşünmüyor musun peki hiç bazen hani bazı bu tür şeyleri tabii eleştirmek değil ama görsel olarak demeyeyim de fikirsel olarak bazı şeyleri basitleştirmiyor mu? Ama bu normal şeyde de var. Yani bu Facebook, Twitter'a gitmeye gerek yok. Fikirsel olarak sen normal sanal olmayan ortamda ya da sosyal dönüşüme uğramamış olan iletişimi düşün. Hı hı. İletişimde de bu konuşulan bir şey. Çokluk kişilik diye bir şey var ya. Hı hı. Yani sen Facebook'taki bir adamın işte avatar fotoğrafına baktığın zaman Atatürk'ü çok sevdiğini, işte onun izinden gittiğini, Atatürk ne dediyse %100 doğru anladığını ve hayatını o şekilde yönlendirdiğini, yaşadığını düşünüyorsun ya da sana öyle gösteriyor. Ama başka bir davranışına baktığın zaman hiç öyle olmadığını görüyorsun. Ama bırak Facebook'u, interneti, Twitter'ı işte olmadığını düşün. Aynı şekilde bunu bir insan sana normal hayatta da böyle gösterebilir. Yani hani çoklu kişilikse eğer bu seni rahatsız eden, işte internette öyle davranıyorlar da birinci aşamada işte avatarını öyle yapıyor ama işte normal hayatta öyle bir şey yok. Bu şeyde de var. Yani rozet takmak da Ozan Bey'in söylediği şey çok doğru. Yani o da işte rozetini taktığı zaman sen onu kafanda bir yere oturtuyorsan sadece rozette yanılıyorsun veya seni yanıltıyor. Çok önemli değil ne olduğu. Yani o orada da var çoklu kişi. Yani o işte birden sana olduğundan farklı gösterme kişinin böyle bir şeyi yani var. Böyle bir lanse evet. durumu. Yani o yüzden hani buna ne kadar çok önem yüklenirse de bu böyle olmaya devam edecek. Yani bunu çok önemsememek lazım. Yani bunlar ya sembolik ben şeyler. Ben zaten hani bunu çok ağır bir işte eleştiri yapayım. Çok yanlış şeyler bunlar falan gibi bir şey yok. Sadece bünyede sıradanlaştırma gibi bir his değil mi? Yani ben şimdi böyle bir şey oluyorsun. Yani bende çok garip bir duygu oluşuyor. Yani şey hissetmiyorsunuz. Hani aslında sembolik hale getirmekten bahsediliyorsa bir takım şeyler işte sabah 9'u 5 geçe 2 dakikalık saygı duruşunun işte Türkiye'de Kuzey Kıbrıs'ta dış temsilciliklerde aynı anda işte böyle bir saygı duruşunda bunda sembolik bir şey ama onun yarattığı his nasıl bir his? Çok daha farklı bir hissiyat oluşturuyor insanda. Hı hı. Ama bunun tam tersi yani böyle baktığın zaman garip geliyor. Böyle çok hani ne yapılmaya çalışıldığı tam kafamda benim o oturmamış oluyor. O söylediği sembolik bir şey olması değil zaten. Senin rahatsızlığın ondan tabii, değil. Tabii yani değil. Sembol, ha, değil. Çünkü bazı ha, milletlerin, bazı toplumların bir arada olması için sembollere de ihtiyacı vardır. Tabii yani, ki. O yüzden dedim hani aradaki fark anlaşılsın hiç diye. Hiç kıyaslanabilecek bir şey değil. Yani, aradaki fark anlaşılsın diye tam olarak hani o örneği verdim. O yüzden böyle bir baktığı zaman yani çok basit sıradan yani bazı şeyleri hani yapılması gereken bir takım ritüeller var ve o ritüellerin yani konuşulmamış şeyler aslında bunlar. Hani insanlar Facebook'ta bir arada abi işte ne yapıyoruz böyle herkes avatar resmini tak böyle değiştiriyor diye bir şey konuşulmuyor. İnsanlar hani böyle yapılması gerektiğini hissediyorlar ya da birisinde gördüğü zaman bu hoşuna gidiyor. Yani ilk Facebook kullanımında da bir anda bu böyle başlamadı ki herkes bir anda böyle bir uygulamaya başlamadı. 3-5 kişi böyle bir uygulamaya gitti. Etrafındaki arkadaşları ve bu hani çığ gibi büyüyor bir anda zaten. Hoşlarına gidip aynı şekilde bu uygulamayı yapmaya başladılar ve bir süre sonra da ama şey basitleşti. Yani çok güzel tamam. Bugün ne özel bir günse işte 29 Ekim'se, 10 Kasım'sa ya da nasıl bir gün olduğuna bağlı olarak oraya avatar resmimi değiştiririm. Duruşumu da sergilemiş olurum otomatikman. Ben valla şimdi konuştukça hele şu son örneği verdikten sonra biraz daha şey oldu. Yani bize ilkokulda öğretiyorlardı işte 10 Kasım'la beraber 10 Kasım'da bayraklar geriye çekilir. İşte bize hakikaten yaz günüdür diye başladık sonra. Tabii tabii biz, öyle benim öyleydi yani. İşte bayraklar geriye çekilir, törenler yapılır, 9.30'da şey olur, işte saygı duruşu olur falan filan diye. Bunlar ilkokulda öğretilir ve sen hayatın her döneminde bilirsin. Ne yapılması gerektiğini bilirsin. Ama sen şimdi söylerken dikkat edin çok da bu sefer yani zaten olumlu şeyler düşünüyordum bu profil resimleriyle ilgili. Senin söylediklerin daha da olumlu hale getirir. Bu organize bir hareket değil. Yani genç nesle liselerde falan öğretilmiyor. 10 Kasım'da bayraklar geriye çekilir, törenler yapılır, Facebook profil resimleri değiştirilir diye bir şey öğretilmiyor. Bu aslında bir şeylerin içten geldiğini, yani böyle bir kısıtlama yok. Yani Facebook düşünürsen senin en serbest olabildiğin ortamlardan bir tanesi. Arkadaşlarınla kendi halinde özgürce takıldığın ortamlardan bir tanesinde sen bu sevgini paylaşmayı seçiyorsun. Paylaşmayı seçmeyebilirsin. İşte ne bileyim, insanlar siyasi görüşleriyle ilgili orada tartışmalar Tabii. yapıyorlar, şeyler yapıyorlar. Hani bunu seçmeyenler de var daha böyle sosyal ortam olarak. Ama işte bir grup ve çok ciddi bir grubun bu sevgisini Facebook'a taşımaya hevesli olduğunu görüyoruz bir taraftan. Şimdi şey diye eleştirmek, yani ben sabahtan beri düşünüyorum hakikaten de böyle bir bana değişik ufuklardan bakmamı sağlayacak yorumlar da sağda solda görmedim işin doğrusu. O yüzden bizim yayınımızın, dinleyicilerimizin katılımıyla da hepimiz için böyle biraz verimli olacağını düşünüyorum. Mesela Irmak Hanım'dan güzel bir şey gelmiş. Bunu da bence not edip konuşalım. Bu da çünkü alışık olmadığımız bir durum. Yeni yeni daha doğrusu gördüğümüz bir durum. Profil fotoğrafları haricinde asıl Atatürk ve milli bayramlarımız üzerinden yapılan reklamların yanlış olduğunu düşünüyorum diyor. Bu da bence aynı şekilde geçmiş alışkanlıklarımız yüzünden kafamızda oturan bir şey. Bilmiyorum Irmak Hanım devam eder mi dinlemeye programımızı sonuna kadar. Bakalım Bunu konuştukça da onun konuşalım. fikirleri Tamam. değişir mi? Şunu da yazmış. Profil resimlerinin değişmesi ise samimi gelmiyor. Anıtkabir'i ziyaret etmek çok daha samimi olabilir gibi bir yorumu da var bununla ilgili. Çünkü oraya giderken bir emek harcıyorsun. Yani şey, nasıl diyeyim? Profil fotoğrafı değiştirmek toplam 10 saniyeni alan bir hareket ya. Ama bir şeyi yaptığın, yani içi Yani dolu zamanla veya boş diye değerlendirmemek lazım zaman... ama bir, ne bileyim, böyle bir, ya bir bilemiyorum. Hakikaten bilemiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yok, Kimseyi böyle bu eleştirmek benim haddime tabii değil bir, bu bu şey da bu bir kadar ama. düşüncedir de, yani bunun korkutucu tek tarafı şey Ben hani Irmak Hanım'ın Anıtkabir'e gitmek daha mantıklı, şey, daha bir duruş sergiler gibi bir yaklaşımı vardı ya. Sonuçta hani o yarattığı şey, o günün belli bir zaman dilimini işte bu işe ayırman gerekiyor. Sonuçta şu yaşanılan dönemde, dönem dediğim hani sene olmuş 2010, insanların hayatlarının ne hızlı aktığı belli. Böyle bir zaman dilimini ayırmak sanki biraz daha emek harcanmış hissiyatı yaratıyor ve daha samimi geliyor dolayısıyla. Ama bir tane daha sadece bunu bu şekilde yapıp tak diye işte avatar fotoğrafımı değiştirdim, ben duruşumu sergiledim. Duruş sergilemek bu kadar kolay olmamalı. Eğer duruş sergilemekse maksat. İşte ben Ha, de yoksa sadece sevgisel anlamda böyle içinden gelmiş yapmış, yani sen onu eleştiremezsin. Ama benim algıladığım sadece o oluyor. Bu ortamda duruş sergilemek bu kadar kolay olmamalı gibi geliyor bana. yani şimdi Fahri'nin dediği de şöyle, yani bu hakikaten tam anlamıyla şey durumuna, Nasrettin Hoca durumuna düşmek de istemiyorum program içinde. Fahir Moderatörüm. de çok haklı konuşuyor. Oktay da çok doğru şeyler söylüyor demek istemiyorum da, Fahir'in duruş sergilemekten kastı, duruş sergilemenin emekten ziyade bir bedeli olması lazım. Evet. Yani 10 saniyede değiştirilen bir profil resmi 10 saniyede de silinir. Senin demeye Evet. çalıştığın bu. Bu Yani kadar basit hani duruş çok daha çabuk değişebilen bir şey. Irmak Hanım'ın söylediğinde şey var şimdi, hani böyle bir emek, bir hayatından zaman ayırma, böyle bir anlamlı, bilinçli bir davranış var. Diğer taraftan işte 10 saniyede resmi değiştirme var. Ama ötesinde bir bedelden bahsediyorsak, bir duruş sergilemek onun o duruşun getireceği her şeye de göğüs germe anlamına geliyor. Ama yani sonuçta Atatürk'ü sevdiğini bir insanın göstermesinde ne zarar Ne zarar? olabilir? Hiçbir zarar yok. Hiçbir zarar olmadığı gibi Orada nerede zaten herkes... gösterdiği o da Hiç önemli değil. İşte bu çok garip bir şey yani Serhan hakikaten. Bey hattımızdan, çok ayıp olacak ama şu konu kapanmadan şu cümleyi de edeyim. Et. Serhan Bey çok özür dilerim. Sizi hatta bekleteceğiz biraz. Yani buna bu kadar işte, hani onun bedeli şu, bunun bedeli o. İşte onun bedelinin karşılığı bunun bedelini döver falan gibi hesaplara girildiği an beni şey korkutuyor. Söylediğin şeyler mantıklı geliyor bana da ilk düşündüğüm zaman, ama sonrasında olabilecek şey, yani Facebook'taki avatarının o şekilde değiştiren değiştirmeye bu kadar anlam yüklersen değiştirmemenin de bir anlamı olacak bir gün. Ve bu çok korkutucu bir şey. Yani işte hani değiştirmediğin zaman da ola ki sen buna hani bu böyle bir şey ifade etmiyor benim için. Ben Anıtkabir'e giderim diyeceksin mesela. Anıtkabir'e gideceksin ama Facebook'ta profilini, fotoğrafını değiştirmediğin zaman senin bir duruşun olduğunu anlatacak o şey. Yani buna bu kadar anlam yüklememek lazım. Yani bu böyle bir net bir şeyi ifade etmiyor aslında. Yani 100 kişi değiştiriyorsa 100'ü de böyledir. Çok şey yapar diye bir anlam yüklememek lazım. Diyelim ve Serhan Bey'e iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Alo. Serhan Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza Serkan Bey. Serhan Bey. Serkan Bey. Serkan Bey. Serhan. Serhan Bey, özür dileriz. Buyurun Serhan Bey, dinliyoruz sizi. Şimdi bu profil fotoğrafları hakkında birkaç görüşüm vardı. Bu sosyal medyada insanların profil resmi herhalde vitrin yapabilecekleri tek şey. Sanırım 21. yüzyılda her fırsatta, böyle her mecrada bir şekilde bilgimizi, görgümüzü, görüşlerimizi, şeylerimizi paylaşıyoruz. İki husus var bu profil fotoğraflarının organize olduğu konusunda öncelikle bir şeyler söylemek istiyorum. Çeşitli gruplar kuruldu. Mesela Uğur Mumcu'nun suikastinin yıl dönümünde hadi profil resimlerimizi Uğur Mumcu yapalım oldu. Mesela Atatürk resmi yapmak için birkaç kişinin grup kurduğunu gördüm. Ama bu sırf Türkiye'de özgü değil. Bu Obama'nın seçim zamanında bu HOPE kampanyasında insanların profil fotoğrafları da aynı şekilde değişmişti. Veya bu Filistin saldırıları için yine dünya çapında insan yine profil resimlerini değiştirmişti. Hani ben bunu bir duruş olarak görmüyorum. Açıkçası insanların dediğim gibi sosyal mecralarda tek atımlık kurşunun olduğu şey atıyorum profil resmidir. Ve istediği şeyi söylemek de özgürdür bence. Ama kişisel olarak asla profil resmimi fikirlerimi beyan etmek için bir mecra olarak kullanmadım. Ama kullanan herkeste çok fazla saygım vardır. Ama sonuçta sizin düşündüğünüz şey bunlar bir duruş sergilemek için yapılmıyor mu? Yoksa duruş sergilemek adına benim eleştirdiğim belki de o duruş sergilemek adına bunu bu şekilde yapmak basitleştirmek gibi geliyor bana. Sadece hani benim... Kesinlikle o konuda Firebase'e çok katılıyorum. Hani eğer bir duruş sergilemekse bu çok basit bir yöntemi. Hani dediğim gibi sosyal medya birazcık doğru tabiri kullanabilecek mi? Hani cıvık bir ortam. Hani anlık fikirler, anlık görüşler, anlık akımlar sürekli çok hızlı değişiyor. İnsanların takip edebileceğinden de hızlı değişiyor. Hani böyle bir şeyle bir ideolojiyi veya savunduğunuz bir kişi resmi yaparak duruş belirlemeniz çok sağlıklı veya temelli bir şey değil bence. Vallahi. Serhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Serhan Bey de fare yakın. Ama şimdi şeyi de söyleyin. Yani bunun artık gidişatın böyle olduğuyla ilgili bir görüş aldım. Yani dünyada da yaygın. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil ama şeyi de biliyoruz yani daha önce Türkiye, Türk Facebook kullanıcısı sayısının etkileyici rakamlarda olması Facebook'ta böyle bir şey yaratıyor. Yani bunun ilk uygulamalarında insanlar aynı resimleri görmeye başladıklarında profillerde işte senin bahsettiğin oyun masalarında değişik ülkelerden insanlar bir araya geliyorlar bir şekilde ve bakıyorlar. Yani şimdi orada isimlerden her zaman ülkeleri anlamak mümkün olmuyor ya. Hı hı. Bir bakıyorlar işte hep aynı resimler. Sonra bakıyorlar o aynı resimler hep Türkiye kullanıcıları. Ondan sonra da bazı şeylerin işte yani dünyada da ses getirmesi, ses getirmesinden ziyade dikkat çekmesi gibi şeyleri de oluyor. Ben iletişim çağında bazı şeylerin kolay olmasının daha onları, normal bir şey yok zaten. Evet, daha yani, kolay olmasından canım. Bir şey kolay diye değersiz tabii olmaması değil. Gerektiğini düşünüyorum. Yani, ama öyledir. Yani sen bir iktisatçısın sonuçta. Kolay ulaşılan bir malzeme, bir toplu iğne değersiz bir toplu iğnenin değeri ne olabilir? Ne kadar olabilir? Çok kolay ulaşabilirsin. Çok fazladır. Dolayısıyla değeri. Ama şimdi bu bazı şeyleri de yani özellikle de böyle bir sevgiyle ilgili bir şeyin paylaşılmasıyla ilgili durumları da şey haline getirmemek lazım. Arz taleple açıklamamak lazım. Aha, da. Arz taleple dediğim yani hani, şimdi kolaydan ziyade bu kadar çok yapıldığı zaman çok saygı duyulacak ne bileyim işte bir Atatürk heykeli yapan insan kadar veya bir Atatürk biyografisi yazan kişi kadar elbette ses getirecek, saygı uyandıracak bir şey değil. Facebook'ta ben de 10 Kasım'da Atatürk resmi koydum, 19 Mayıs'ta da koyacağım falan demek tamam aynı şey değil ama bu bence eski alışkanlıklarımızla ilgili bir durum. Serhan Bey de aynı konuda işte şey söylediği, hani bunu eleştirmiyor, saygı duyuyorum diyor. Bu çünkü bir ifade biçimi ve bunu insanlar ifade etmek istiyorlarsa ne mutlu. Ama işte benim de zaten eleştirmem, bunu ifade etmek tamam, zaten benim de o konuda herhangi bir zaten kimsenin yok. Bizim zaten yok şu anda yani, radyosunu yeni açanlar varsa sanki farklı farklı şeyler yani konuşuyormuşuz. Aslında değil, farklı taraflarından yaklaşıyoruz. Evet yani, sadece sonuçta buradaki 3 kişi de aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı kafada insanlar. Aynı kafada ve hani bu şeyi kullanmadı değil mi? Evet. Değiştirdiniz mi siz? Yok. Yo, değiştirmedim. Ben herhangi bir konuda yani Serhan Bey gibiyim. Bir insanın avatar, yani ben kendi adıma söyleyeyim, bir insanın demeyelim de Serhan Bey gibi. Hani bir mecra olarak orayı kullanmıyorum. Avatar resmimi bir şeyi ifade etmek anlamında kullanmıyorum. Hani yaptığım en bugüne kadarki kendini ifade etmekse, duruş sergilemekse düğün fotoğrafımdan bir kareyi koymuş olmamdır. O fotoğrafı da çok hani bir enteresan bir fotoğraf olduğu için koymuşumdur. O kadar. Başka da bir, bu da bir duruş sergilemekse evet ben bir duruş sergilemiş oldum ama işte biraz şey. Bence Serhan Bey'in söylediği bir şey daha vardı. O da çok önemli. Yani nasıl diyeyim dedi, kibar bir şekilde. Ben de bugün çok güzel bir özelliğimi fark ettim. Herkesin cümlelerini onlarla altını çiziyorsun. Çok güzel kuruyorum tekrar. Bu sosyal medya ortamı cıvık müdürüm affedersin gibi demeyi bir şey söyledi. Neredeyse. Bence işte bu Fahir'in de demek istediklerinin altında yatan şey bu. Yani buna karşı olanları, daha doğrusu karşı değil de biraz küçümseyerek, yadırgayarak bakanların söylemek istediği, bu cıvık bir ortamdır. Ne işi var orada Atatürk'ün? Bu cıvık ortama yani yakışmıyor gibi bir şey. Bu da tamamen... Çok dandun oldu biraz bu şey. Ama şey tamamen saygıdan, sevgiden kaynaklanan bir şey. Yani senin sevgin ve senin saygın bunları bağdaştıramıyor gibi bir şey var. Bence tamamen içinden geldiğimiz düşünceyle ilgili, bu içinden geçtiğimiz eğitim sistemiyle ilgili. Ama bir genç kuşak var. Onlar bunun yadırganacak bir tarafını göremiyorlar gibi bir şey var bence. Ya, o konuda tamam. Ama şöyle de bir şey var. Bilmiyorum, bana mı o örnekler çok fazla denk geldi? Kafamda çünkü şöyle bir fikir oluştu. Senin, tabii sen şimdi Facebook'ta ne tip arkadaşların var onu da bilemiyorum. Hayır. Ne tip arkadaşlarım var? Çok tip arkadaşım var, onu söylemekte fayda var. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaman zaman size gelen bir takım yazıları gösteriyorum. Yani bir takım askerlik arkadaşlarım. Hayır, onlardan biri şu anda hattımızda galiba. Ozan Bey. İyi akşamlar Ozan Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ozan Bey, az önce Serhan Bey'in başına gelen şey, Serhan Bey, Serkan Bey diye konuşmaya başladık ya, sonra ben sesinden tanıdım bizim Serhan Bey olduğunu. Ozan Kayadelen'in de başına benzer bir durum geldi de, Ozan Kayadeli diye yazıldı buraya. Ama şimdi Ozan Kayadelen'le sohbet ediyoruz. Ozan Bey, konumuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi yani Fahir Bey'den farklı bir açıdan yaklaşacağım. Sonuçta bu yeni nesil için Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar bir hani günlük hayatın bir devamı, bir parçası oldu. O yüzden hani orada bu işte profil fotoğrafını değiştirmemek gibi şeyler yani kendini ifade etmemiş olmanın bir yolu. Yani ve gerçekten onların ortamlarında ayıplanan şeyler olmaya başladı. Yani hatta şeyi de biliyoruz, bu şeyde de vardı. Social Network filminde de vardı. Yani işte ilişki durumunu değiştirmemiş olmak ilişkiyi ciddiye almamak anlamına bile gelmeye başladı artık İnsanların gözünde. Aslında mantıklı bir şey kendi içindeki çemberi düşünürsek. Yani orası bir sosyal iletişim dediğimiz şey de dönüşen bir iletişim tipi de olsa orada kendini ifade etmek için yok mu birey? Evet. Mantıklı bir şey o zaman değiştirmek ve şey yapmak kendi içinde. Yani, evet, onlar için bu gerçekten aynı. Çünkü şey, eminim ki kendi aralarında bak bilmem kim profil resmini değiştirmemiş diye konuşuluyordur. Yani böyle bir önemi de vardır onların arasında bence. Bence de vardır ama aslında o yani çok fazla sistemi... da genç nesil, sadece genç nesil üstüne konuşmamak lazım. Yani bunu gerçekleştiren insanlar tabii, sadece yok. Gençler yani hani değil. En başında Oktay Bey'in dediği bu sonuçta ya bu bir duruş sergilemekse bile bu yani diğer yaptıklarıyla destekleniyordur büyük ihtimalle. Yani benim de pek çok arkadaşım değiştirdi. Bazılarının samimiyetsiz buldum. Tamamen bak ben de değiştirdim diye yapıldığını hissettim. Ama bazılarını çok içten, çok isteyerek yaptığını hissettim. Yani bu tamamen diğer davranışlarıyla alakalı. İşte yani bence zaten bu çok daha sağlıklı bir bakış açısı. Yani işte bazılarını bazılarını diye ayırmak. Az önce söylediğim gibi yani Serhan Bey'le konuşmadan önce şey bana gibi. Bana sağlıksız buna bir bakış açısı mı topyekün bakmak. Topyekün bakmak bu fotoğrafların değiştirilmemesine de topyekün bakmayı getirir. Yani evet. Olur da mesela sizin hakkınızda da fikir yürütebilir topyekün bakan biri. Yani değiştirmemiş. Ya o zaman Atatürk fotoğrafını işte koymamış kendi avatar fotoğrafı olarak. Bunun gideceği nokta o. Bu kadar anlamlandırırsak ve bedel karşılaştırması yaparsak yani onu bazı diye ayırmak lazım. Bir de şey de var. Ozan Bey'in söylediğinden ben onu da anlıyorum. Kendini ifade etme biçimi ise nasıl eski tip iletişimde bazı adamların konuşmasını beğenmezsin veya kendi iletişim şeklini beğenmezsin. Evet, burada da öyle. Aynen. Yani onu yansıtıyor şey, olabilir, evet, yansıtmıyor olabilir. Ben orayı öyle bir metre olarak evet. görmüyorumdur. Yani, hani görenler olabilir gördüklerinden dolayı. Sen saygı duyarım ama bunu, ben evet. kendimi böyle ifade etmiyorum. Abi bana göre yani bunu düşünmek de tabii ki yani aslında bilmiyorum. Siz değiştirdiniz mi mesela Ozan Bey'e soralım mı? Değiştirdiniz mi Ozan? Ben yani resmimi değiştirmedim. Ben yani resmimi çok çok az şeyler için değiştiriyorum zaten. Evet. Ama yani şeyle bu hani aklında ne var kısmındakilerle ifade ettim 10 Kasım'da girişlerimi. Peki Ozan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi çok ince küçük bir noktaya takılmış gibi görebiliriz ama benim aslında konuşmak istediğim başka bir alan daha vardı. Yani daha da geniş bir konu vardı. Buradan girmek iyi oldu. Çünkü aslında bu konudaki düşünce diğer alanlara da sirayet Atatürk'ü yaşatma ile ilgili. Hani bu bahsetmek istediğim Atatürk'ün fikirlerini, görüşlerini Atatürk'ün ilkelerini çizdiği hedefi yaşatmanın ötesinde bir şey günlük hayatta Atatürk'e sahiplenmek, Atatürk'le birlikte olmakla ilgili bazı şeylerdi. Kültürel hayatta aynı zamanda. Ama buradaki üstüne bastığımız noktalar aslında oradaki şeylerin de hiç farklı olmadığını düşündürüyor bana. Ona geçeceğiz birazdan. Ben Ozan Kayadelen'in sözlerini bir özet geçeyim. Altını çiz. Evet. Bundan sonra ben bu mesleği edineceğim. Yani. Her türlü sözünüzün altı çizilir. İtinayla. Bir de Ankara'da yaşıyorum. Yani sonuçta bu Ankara'da yaşadığın zaman biraz böyle bir siyasetin içinde olman gerekiyor ya. Başkent. Hı hı. Ben buradan çok güzel bir para kazanıyorum. Böyle partilere gidip efendim her türlü sözünüzün Altı çizilir. Kardeş bir çayımızı iç diye uğurlanır mıyım bilmiyorum ama efendim şöyle örneklerimiz var. Mesela Ozan Kayadelen yayınımıza bağlandı. Şöyle dedi. Ben onun cümlelerinden bazılarının altını çizdim. Kaç kişinin söylediğini arka arkaya altını çizebiliyorsun? Aynı anda mı? Yani evet dinleyip. İstersen denemesini yapalım oğlum. Hüseyin Bey hattımızda çünkü. Ozan Kayadelen'in söylediklerinin altını çizmeden. Çizmeden Hüseyin Bey'i dinleyelim. Ondan sonra bakalım ikisi birden çizilebilecek. Oktay'ın beni böyle bir zorlaması hakikaten sınırlarımı hoşuma gitti değil mi? Zorlaması çok hoşuma gidiyor. Hüseyin Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hüseyin Bey ne diyorsunuz bu duruma? Aslında radyolarını yeni açanlar varsa ne konuştuğumuz konusunda belki tam bir fikir oluşmamıştır akıllarında. Onun da altını yeni çizelim. Para kazanma yolları gibi bir şey anlamış olabilirler saçma sapan. Altını bir çizelim. Birkaç yıldır 10 Kasım'larda değişik bir fenomen, bir büyük bir coşkuyla hiçbir tarafın yönlendirmesiyle olmayan, bir zorunlulukla olmayan, tamamen işten gelen bir fenomen yaşanıyor. Facebook'ta insanlar profil resimlerini değiştiriyorlar. Kimileri bunu böyle çok basit ve sıradan bir hareket olduğunu düşünüyor. İşte bu adam mı Atatürk'ü? Bu adam Atatürk resmini taşıyacak bir adam değildir. Profiline Atatürk resmi koymayı hak eden bir adam değildir gibi bir cümleyle özetlenecek şekilde yaklaşıyorlar. Kimileri de yakıştırmıyorlar. Burada ne alakası var falan diyorlar. Kimileri de işte böyle değişen bir dünya diyor. Ben değişen bir dünya olarak olumlu bir şekilde algılamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani basit bir sevgi göstermenin ötesinde başka bir şeylerin de altında yattığını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz diye soralım. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solosohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Geleceğim şimdi Hüseyin Gökçe. Bir de Twitter'daki kullanıcı ismimizi verelim. Beraber ve solo sorumuz da orada duruyor. Ve Hüseyin Gökçe'nin bu konudaki yorumlarını dinliyoruz. Şimdi ben öncelikle bu profil resimlerin değiştirilmesinin basit görülmesi konusunda hani açıkçası çok katıldığımı söyleyemem. Hani Anıtkabir'e gidilmesi daha iyidir örneği verildi. Hani insan Ankara'da oturmuyorsa 10 Kasım'da Anıtkabir'e fiziki olarak gitmesi çok mümkün değil. Bu bir. Bir ikincisi insanların hani dünya görüşlerini, ideolojilerini vesaire göstermeleri için çok çeşitli yollar vardır. Bunlardan bir tanesi seçimde gidip oy kullanmak, bir tanesi işte bu işte profil resmini değiştirmek veya arabasına bir şey asmak veya resmi bayramlarda evine bir Türk bayrağı asması. Bunların hepsi birer göstergedir. Yani eğer bu profil resmi değiştirmesi basit görülüyorsa 29 Ekim'de pencereye bayrak asmak da aynı şekilde basit görülebilir ki ben o düşünceye katılmıyorum. Ha, tabii herkesin sonuçta kendi iç dünyasını da ilgilendiren bir şey. Evet. Yani basit görüyorum. Çok fazla bunun ne çok değerlidir diyebilirsiniz ne de çok değersizdir diyebilirsiniz. Bu ortada bir şey. Bu en insanın kendi kişiliğiyle ilgilidir. Ben asıl bir de Fahir'in verdiği örneğe katılmadığımı belirtmek için aramıştım. Yani o da toplu iğne örneğini. Hı. Yani bir şeyin kolay bulunması veya bir işlem kolay yapılması onun değerini belli etmez. Yani tamam toplu iğne şehirde çok kolay bulunur veya evdeyseniz kolay bulunur ama tabii yeni geldiği zaman bir sürü şey çok zor durumda bulamazsınız. O bahsettiğim şey orada verdiğimiz örnek hani toplu iğne örneği üzerinden düşünmemek lazım. Bir şeye çok toplu kolay ulaşılır. Toplu iğnenin çok olduğu bir yer diye evet, söylemeyi unuttum. Her taraf toplu iğne. Siz de toplu iğne almak istiyorsunuz. Dağ başında olmadık bir yerinize bir diken battığında toplu iğne olmadan çıkaramazsınız veya ekmek. Yani orada da etrafınızda 20 tane çobanın ellerinde kova kova toplu iğnelerle gezdiğini düşünün. Öyle bir ortamda. Veya ekmek 40 kuruş 50 kuruşa satılıyor. Çok kolay bulunabiliyor ama ekmek de insanlar için zorunlu bir ihtiyaç. Evet. Yani sonuç olarak herhalde aynı şeyi mi düşünüyoruz bilmiyorum ama onu Ege bir yorumlarsa hangimizin söylediğinin altına imza atar bilmiyorum. İmza atma değil. Yani, imza atma altı çizme var. Veya altını çizme. Alt çizme lütfen. Yok yeni geldiğimde olarak imza da atıyorum. Öyle bir özelliğim de var. Bu özelliğini ben hiç daha önce bilmiyordum. Yeni piyasaya sürdük. Hüseyin Bey yanlışlıkla da olsa bir şey ortaya çıkarmış oldum. Hüseyin Bey gazeteci kimliğinizi bir kere daha ortaya koydunuz gerçekten. Ben sanki öyle duyduğum gibi geldi ama yanlışla duymuş olabilirim. Ege'nin söylediklerinden bir tanesini. Yani altını çizme ve altına imza atma aslında bir sonraki aşaması da imza atmasıdır altını çiziyorsanız eğer. Doğru. Çok imza teşekkür ederim. Peki Hüseyin Bey iyi akşamlar diliyorum. Yalnız ben burada Hüseyin Bey'in sözlerine katılamayacağım. Sanki böyle Hüseyin Bey'le karşılıklı bir şeye dönüştü. Aslında ben onu biraz daha açıklamak istiyorum. Yani ben kendimi ifade edememiş olabilirim. Sen hiç merak etme istediğini söyle. Ben nasıl olsa onun altını çizerim. Yani o şekilde yapalım. Şuradan yola çıkarak anlatayım. İstersen anlatma Fahir bu kadar susuzluğunu. Yani ya bir 10 saniye es tamam, vermiş. Tamam. Doğru bir cümle kurmak istiyorum. İşte hani insanlar kırılmasın istiyorum. Evet bu da yollardan bir tanesi de. Ben kendim mecra olarak kullanmam. Saygı duyarım ama yani insanların kişiliğiyle alakalıdır dedi ya Hüseyin Bey biraz. Altını çizmiş oldum kusura bakma Ege yanlışlıkla da olsa senin işini elinden almak istemem. İnsanların biraz kişiliğiyle alakalıdır. Şimdi orada insanı biraz takip ederseniz bu hareketleri yapan insanları şöyle hani history dedikleri ya da işte geçmişine şöyle bir tarihine bir bakacak olursak neler yapmış, nerelerde ne gibi duruşlar sergilemiş, duruş sergilemek de olmayabilir, neler yaptığına bir bakacak olursanız yani bir basit, her şeye basit yaklaşan bir zihniyet var ya, her şeyi çok kolaylaştıran ya da basitleştiren. Yani tamam haklı Anıtkabir'e gitmek, biz orada işte Ankara'da değilse bir duruş sergilemek ya da anmak adına çok yani absürt bir örnek vermiş olabilir. Absürt bir örnek verilmiş olarak algılanabilir. Ama bahsettiğimiz şey hani orada onu yapacaksan bir duruş sergilemekten bahsediyorum. Tekrar altını çizeceğim. Özür diliyorum Ege'cim tekrar. Yani duruş sergilemek adına yapılan şeyi ben tasvip etmiyorum. Yani benim kullandığım bir mecra değil. Bunlar da bende herhangi bir hissiyat yaratmıyor. Serhan Sarı da senin altını çizmiş. Teşekkür ederim. Program alt çizmeyi de geçiyor valla. Serhan Sarı da bilmiyorum altını çizer misin ama Fahir'in de bozulduğu mevzu şu sanırım. İki gün önce Coco Jumbo yapan profil resimlerinin bir günde Atatürk resimleriyle değişmesi bir değişik bir şaşkınlık yaratıyor insanlarda ama galiba. Bu işte sosyal dönüşüm dediğiniz sosyal şey bu. Dönüşüm bu kadar hızlı işte oluyor yani. Hakan Tuzkan hattımızdaymış. Hakan Bey iyi akşamlar. Az sonra. Az sonra bağlanacakmış. Buradan reklamını yapalım. Hakan Tuzkan severler. Telefon bağlanmada bir numara. Hakan Tuzkan. Sen bir çiz bakalım altını. Şimdi ben ilk önce... Ozan Bey'le başlayalım. Şu anda Oktay dinleyicilerimize özellikle şey yaparsan, elimde herhangi bir övünülecek bir şey değil ama bir kalem yok. Yani hiçbir böyle bir yere, not tutmadım. Sevgili dinleyiciler ve iki farklı kişiden gelen cümlelerin altını çizecek. Buyurun. Bir kere ben tek kelimesinin altını çizmek istiyorum Ozan Kayadeli'nin. Çünkü birazdan sohbeti yönlendirmeyi düşündüğüm yere en güzel o uyuyor. Samimiyetin, evet, bazılarınınkini çok samimi buluyorum, bazılarınınkini pek samimi bulmuyorum diyor. Hüseyin Gökçe de aslında Fahir'in altını çizdiği gibi eve bayrak asmakla çok farklı şeyler değil diyor. Yani şimdi bir şeyin kolaylığı ve alanın farklılığı bir şeyi değiştirmez. Evine bayrak astığın zaman işte şey de diyebilirsin. Bir gün önce orada sardunya vardı, şimdi onun yerine oraya bayrak koydu falan diyebilir insan. Facebook'ta fotoğraf çekilmesini eleştirdiği gibi. Bayrak asılması ilk başta başlangıcı yasal olarak bir zorunluluk. Ve işte yani, bu yasal da değil. Yani öyle şey. Yasal olarak, zorunluluk olarak ortaya çıkıyor bayrak asılması. Ben yanlış bilmiyorsam. Hakan Bey hattımızdaymış. Tamam, bekletmeyelim. Hakan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza Hakan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizle ilk defa sohbet ediyoruz sanırım. Yok, daha önce aramıştım ama. Konuşmuş muyduk? Kusura bakmayın, evet, hatırlamalıysak. Yani, biraz hatırlatsanız kendinizi, neredesiniz şu anda, ne iş yaptınız bugün falan? Şu an Keçiören'deyim. Keçiören'desiniz. Evet, teknisyenim ben. Teknisyensiniz, peki. Hı-hı. Efendim. Mesai bitti zannediyorum. Evet. Arabayı da sağa çektim özellikle konuşmak için. Hı-hı. Peki, dinliyoruz Hakan Bey, buyurun. Şimdi yani Facebook'ta avatarların değişmesi bence çok önemli bir şey değil. Yani... İyi de denebilir, kötü de denebilir. O çok sıkıntı değil. Sonuçta Atatürk bir dahi. Yani bir dahiden olumsuz birisinin avatarını Atatürk yapması Atatürk'ten bir şey götürmez. Ya da bir başkasının çok iyi birisinin ya da hani olumlu birisinin Atatürk'ü avatar yapması Atatürk'e bir şey eklemez. Sonuçta bir dahiden bahsediyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Kötü olan şey şu, yani sonuçta Facebook bir herkesin kayıt olup girebileceği bir oluşum internette ama bunun yanında internette çok böyle olumsuz siteler de var. İşte uygunsuz fotoğrafların paylaşımında bir bakıyorsunuz avatarında Atatürk var. Bir başkası o paylaşım için teşekkür ediyor, onda da Atatürk'ün imzası var. Bunlar kötü. Yoksa Facebook'ta birisi Atatürk yapmış avatarını, başkası başka bir şey yapmış, çok önemli değil diye düşünüyorum ama diğerleri çok can sıkıcı ve iç acıtıyor, öyle düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler Hakan Bey. İyi akşamlar diliyoruz size. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Hakan Tuzkan, çok özür dilerim, çok sıkıcı olduysam alt çize çize. Son bir yani aradan önce bir kere daha bir alt çiz. Yani aslında gene konuştuğumuz yerlere geliyor. Şimdi Serhan Bey Twitter'da dediği gibi işte bir gün önce Coco Jumbo fotoğrafı var orada. Ertesi gün Atatürk oluyor. Bu nasıl oluyor gibi böyle bir yadırgatıcı durum var. Hakan Bey de diyor ki işte oraya Atatürk resmi koymuş. Bari orada o resim dururken, profilinde o resim dururken o resmi saygısızlık olarak insanlarda çirkin hisler uyandıracak şeylerden bir günlüğüne uzak dur. Veya bir gün uzak duramıyorsan bari oraya o resmi koyma gibi bir şey. Çok net aynı kanaatteyim. Ama işte rozet, Atatürk rozeti takan kişinin kopya çektiğini veya bir öğrenci düşünelim kopya çekti. Yani o kişiye gidip şey demesi gibi bir şey bu. Bugün çekme bari. Evet, yani i̇şte bugün evet. Çekme bari demekten hiçbir farkı yok. Yani rozet takıyorsun bugün işte bari Atatürk rozetini çıkar ondan sonra kopyanı çek yani. Hayır demek zaten gibi. Ama konuştuğumuz yani, şeyler bir yani hani bir şey, insanda eşleşmesi... olması gereken bir takım yani mesela kimsenin bir şeyini çalmamak. Hani bir insani özelliktir ya, yani toplum tarafından, her kesimi tarafından ayıp kabul edilen, hı hı, hukuksal olarak suç kabul edilen bir şeydir. Bunun üstüne konuşmak bir manasızdır ya. Ama işte o yani kopya çekmek de aynı şekilde. Yadırgatan şey o ya, yani şey işte, Hakan Bey'in söylediğini söylüyorum aslında, yadırgatan şey o. Yani aslında hiçbir farkı yok. Yani o demin anlatmaya çalıştığım o çoklu kişilikten hiçbir farkı yok. Yani işte normal hayattaki karşılığı rozet takıp kopya çekmekse veya işte doğru şeyleri yapmamaksa sosyal dönüşüme uğramış olan kişiliğin yaptığı şey de Atatürk fotoğrafıyla işte yanlış sitelerde veya işte doğru olmayan yerlerde erotik fotoğraflar işte en şey yakışıksız onaylanmayan işte doğru olmadığı düşünülen şeyleri yapmak gibi şey yapabiliriz. Bu arada Hüseyin Bey'den şöyle bir mesaj gelmiş DDY'ye. DDY dediğimizde dünya dış yorumları masası değil. Döndü Dilara Yıldırım'ın kısaltılmışı. Hüseyin Bey bayrak asmanın resmi yerlerde ve iş yerlerinde zorunlu, konutlarda zorunlu olmadığını söylemiş. İşte tam anlamıyla. Yani şu anda evet o, ama ilk başta yani yok, fay çıkışını söyledi. İlk zaten. Çıkış noktasından çıkışını bahsediyorum. Bilmiyorum ilk ama... çıkış noktası. Şu anda bulunan kısmı o ama bundan belki bir 50 sene önce biraz daha farklı olabilir. Yasalarla ilgili bir başka şey olabilir. Çünkü ben en azından annemden dolayı böyle bir şeyin zorunluluk olduğunu hatırlıyorum. O dönemde işte yani bu bayrak asma hikayeleriyle ilgili böyle bir anlatımda bulunulduğunu hatırlıyorum. Vallahi yani şu anda sadece iş yerleri ve resmi dairelerde asılması zorunlu. İşte konutlarda böyle bir şey bugün yok. Bugün insanlar içlerinden gelerek asıyorlar. Evet. Bu, yani tamam şimdi o zaman içinde dönüşüme uğruyor. Yani dönüşüme uğruyor. İşte aynısı işte bu. İşte olacak. Bunda da olacak. Yani bu garip bir durum. Bence en güzel anahtar kelimeyi bunu konuşurken üstünde durmamız gereken anahtar kelimeyi Ozan Kayadelen söyledi. Tekrar altını çizmem gerekirse. Samimiyetle ilgili bir durumumuz var ortada. Ben bunu şimdi başka alanlarda da karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Aklımda aslında çok daha önce de biraz böyle üstünden geçtiğimiz konu ama Atatürk'ün günlük hayatta yaşatılması, yani düşüncelerin ötesinde İşte Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk dediğimiz milli değerimizi günlük hayatımıza ne kadar, daha doğrusu hani aklımıza, ruhumuza ne kadar, yaşantımıza ne kadar sindirdiğimizle ilgili bir şey. Popüler kültürde, yani popüler kültür derken de sinemada, hı hı. Ondan sonra edebiyatta, tiyatro oyunlarında, şarkılarda ne kadar Atatürk var hayatımızda diye bir konuyu konuşalım diyordum. Bunun en önündeki önemli engellerden birinin de samimiyetle ilgili bir şeye kilitlendiğini düşünüyorum. Telefonumuz var. Olacak. Onunla konuşalım. Bu konuyu daha sonra tekrar derinlemesine konuşuruz ama burada da güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Önce bir Yasemin Hanım'ı dinleyelim. İyi akşamlar Yasemin Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yasemin Hanım siz ne yaptınız? Ne düşündünüz? Ben bu konudan çok muzdaribim. Çok sevindim konuşulduğuna da. Hı hı. Hani bugün bütün gün boyunca biz de iş yerinde bunu konuşmuştuk çünkü. Bizim de iş yerimizde son, yani ben orada 2 senedir olduğum için son 2 senedir her 10 Kasım'da sabahları hani erken de bir saatte, normal iş saat kendi bir saatte getirilip tören yapıyoruz. Ama hani günümüzde şöyle olduğunu düşünüyorum. Her kavramın, her kelimenin anlamının boşaltılıp sadece hani sahte bir şekilde sırf söylenmek için söylendiği ya da böyle hani o kadar çok telaffuz edilince bazı kelimeler anlamını yitirir ya, aynı o şekilde yapıldığını düşünüyorum. İşte biz bugün sabah gittik bir slide gösterisi. Aynı görüntüler, aynı marşları izledik. Sonrasında bir konuşma ve bir şiir okundu. İşte sonra 9'u 5 geçe siren sesleri, ondan sonra bizim törenimiz bitmiş oldu. Yani hatta ben yani 2 senedir aynı şeyin yapılması hani ne anlama geliyor? Sırf yapmak için mi yapılıyor mesela? Yani hani neyin önemini ne şekilde göstermeye çalışıyorlar? Ben kendi adıma saçımın arkasından kulaklığımı takıp sabah sizi dinledim. Bence benim için daha efektif bir anma şekliydi. Yani diyorsunuz ki burada da gene bir samimiyetsizlik, bir geçiştirme. Sırf hani yapmış olmak için. Hatta ben şöyle bir iddiada bulundum arkadaşlarıma. Eğer önümüzdeki sene de aynı şekilde yaparlarsa, çünkü daha önce iş yerinde şöyle bir hani şiir okumak isteyen var mı şeklinde bir dönüldü. Evet ben şiir okumak istiyorum deyip aynı onların yaptığı samimiyetsizlik şeklinde hani şeyi okumayı düşündüm. Saat 9'u 5 geçe atam dolma bahçede gözlerini kapamış bütün dünya ağlamış. Yani hani bu kadar böyle değerli bir liderimiz var. Hani birçok yönüyle farklı şekillerde hani anlatı bitirilemez bir sürü özelliği var. Hep aynı klişeler, aynı şekilde olan insan anlatmalar. Hani bunlar bana çok samimiyetsizlik geliyor ama bunları dile getirdiğimiz zaman da sanki bir düşmanmışız gibi. Ya da hani bu Facebook'ta bu videoyu paylaşmayan bizden değildir. İşte sen neden bu grubun işte fanı olmuyorsun? Ya o noktaya geldi mi? Tabii geldi. Hatta ha, şu var. Atatürk'ü şey hadi Twitter'da trending topic denilen hani bahsetmeye göre artan bir şey var ya. Evet. Hadi işte Atatürk'ü ona sokalım. Yani biz hani Atatürk neler yapmış, sen ne yapmaya çalışıp onun gözümüzde hani değerini düşürüyorsun. Bana o şekilde geliyor. Bir de bir şeyi anlatmak istiyorum. Bir Ankara Tıp Fakültesi'nin morfoloji dersliğinde Atatürk'ün şey resmi var. Times dergisinde çıktı. Bir resmi Times'e kapak oldu. Ha, kapak resmi, oldu. Evet. Şimdi ben onun çerçeveletilip oraya asılmasına anlam veremiyorum. Yani mesela şimdi biz kimi yüceltiyoruz? Atatürk zaten yüce bir insan. Yani Atatürk'ün yüceliği Times'a çıkması mı? Yani hani Times mı orada değerli? Atatürk mü? Yani bu ne çelişkidir? Ya şey gibi diyorsunuz hani bir aslında bu geçen haftalarda neyle konuştuğumuz şey. Yani? Hani bir bilimsel çalışmanın Nature dergisine çıkması prestij kazandırır da Atatürk'ün Times'a çıkması aslında evet, böyle biraz şey bir kompleksin şeyi gibi mi? Yani bilmiyorum hani şimdi biz öyle bir milletiz ki Times'a bile çıkarız gibi. Sözünüzü kestim. Times çok yüce bir merci, oraya çıkınca mı onun yüceliği ortaya çıktı? Ya da biz profil resimlerimizi resimlerimizi değiştirdiğimiz zaman hadi bütün dünyaya gösterelim işte Türkler kaç kişi falan. Hani o tip şeylere üye olduğumuz zaman mı? Yani anlamları boşaltılmıyor mu? Hani çok alelade bir kelime gibi gelmiyor mu? Yani bana hani çok şey oluyor. Yani ben geçenlerde bayram 29 Ekim bayramı hakkında Twitter'a şey yazmıştım. Keşke hani bayram gibi kutladığımız bir bayramımız olsa. O kadar çok tepki çektim ki. Hani bir anda ya gerçekten ben yobaz bir insan mıyım falan diye düşündüm. Evet. Hani birden insanların tepkileriyle karşılaştım. Yani zaten ben aslında bir gün onu da konuşalım Yasemin Hanım. Sizin söylediğiniz çok önemli. İşte bu sosyal ortamlarda alınan tepkiye verilen karşılık. Yani o çok önemli. Yani ben bazı tweetlerimi sildiğimi biliyorum. Silip utandığımı, sonra tekrar aynı kelimelerle yazabileceğimi bildiğim için hiç yazmadığımı ve sonra diye evde dolaştığımı biliyorum yani. Evet, ben utanarak. De mesela yumuşatmak için cümlelerin sonuna gülücük işareti falan, kimse yanlış anlamasın diye böyle. İşte onu ben hiç yapamıyorum bir yandan. Onu yapamadım. Yani bir gün onu da konuşalım. O da çok evet, önemli. Evet, yani benim tepkim hani her sene sanki çocuk gibi orada hani yürüyen insanları izlemek, şiir okumak. Yani bayramlar bir 19 Mayıs'ta hani gençlerin ne bileyim yapabileceği daha güzel bir bayram kutlama şekli olabilirken hala ben orada hani bir mehter marşının geçmesi ya da bir tankın geçmesi beni neyimi gösteriyor? Yani bu şekilde bayram mı kutlanır? Ama bunu söylediğim zaman Allah Allah diyorum ya. Acaba ben hani bir şey mi oldum? İnsanlar hani artık insanlar her şeyi böyle gazete manşeti gibi konu. Hani klişe cümleler ve hani böyle konuştukça da kelimelerin anlamlarını giderek yitirdiklerini düşünüyorum. Siz yine de biraz ben konuşmalarınızdan anladım. Biraz sıkıldığınız için ama yeter artık şeyine ruh haline girmişsiniz ama yine de o ruh haline girme. Çünkü haklıyken haksız duruma da düşebilirsiniz o ruh halinden dolayı. Şimdi öyle mi oldu? Şimdi burada da mı yanlış anlaşıldım? Hayır, olabilir diyorum. Öyle göründüğünüz için söylemiyorum. Yani benim üzüntüm hani biz gerçekten çok şanlı bir tarihe sahipken, çok önemli liderlere sahipken bunu birilerine gösterme çabası, yani kendisini anlamak ve onun yolunda gitmek varken çok hani böyle hiç o yoldan çok sapkın bir şekilde bile o yolda olduğunu sanan insanlara, yani kısacası samimiyetsiz insanlara çok bozuluyorum. Hı. Yasemin Hanım, yani yanlış anlaşılma gibi bir endişeniz olmasın. Burada dinleyicilerimizin de çok net anladığını düşünüyorum. Ben evet, aslında Yasemin Hanım'ın burada dile getirdiği şey biraz alışıldık yolun dışına çıkılmaması. Anmalarımızda da kutlamalarımızla evet, alakalı bir durum var. Biraz. Tamamen şekille, şekille alakalı. Samimiyetle alakalı. Evet, tam anlamıyla söylemek istediğim buydu. Şekilcilik hani başka hiçbir şey değil. Yani. Şekil ve samimiyetin arkasında da iki şey yatıyor. Ya bir yenilgiye cesaret edememek, çok içten istese de cesaret edememek. Evet. Ya da özenleyip geçiştirmek. İki açıdan da aslında sorunlu bir durum bu. Bunlar hakkında da konuşmaya devam edeceğiz. Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim vaktinizi çok almadan? Tabii ki. Hani şu Fahir Bey'in söylediği bayrak olayı hani sadece resmi ama hani bizim tarihimizde önemli günlerde de bayrak asma geleneği hani bizde gelenek olarak var. Mesela askere giderken insanlar asıyor, ne bileyim hani bir düğün dernek olduğu zaman bayrak asılıyor. Hani o bir yüceltme şekli, hani aynı kefeye konulması bence uygun değil. Hani o evet, konuda bence Fahir Bey'e ben katılıyorum. Peki. Bir de son bir isteğimi söylemek yani istiyorum. Daha önce söz verilmişti program testlerin olacağı. Hani Podcastlar ne zaman geliyor? Podcastlar... Podcast. Podcast diyoruz. Tamam. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bu arada yani... Yasemin Hanım katılıyorum dedi bana değil mi? Katılıyorum dedi evet. Ha, ya katılıyorum ben şimdi, dedi. Bayrak yok. Konusuyla ilgili olarak. Katılıyorum dedi. Sen ne dediğini biliyorsan. Ha, ben biliyorum da hatta benim ama söylemeye çalıştığım şeyi de tekrar ben altına. Hayır ona... onu değil onu söylemeyeceğim. Ha. Yasa ile ilgili olarak yani Cumhuriyet'in yani. Sen bir... öyle bir şey söylemedin aslında Yasemin Hanım sana katılıyorum tabii. Dedi ama evet. Öyle bir şey söylemedin. Bana katılıyor musun? Ya da ben kaçırdım. Evet birini söylediniz o örneği. Aynı şey değil ben söyledim aynı şey değil aynı kefede değerli. Bana katılması gerekirken Fahir'e katıldı. Sen altını çizdin ya o sırada karıştı galiba. Ama bu... Yasemin Hanım, yani bu aslında sadece 10 Kasım özgü bir durum da değil. Farklı bir yerden yaklaşmak, farklı bir şey duruşta bulunmak maalesef yok. Bu biraz bunun önünde engeller mi var bilmediğimiz yoksa daha da korkuncu önemsememekten. Bak bir sabit şeyler vardır ya tepki çekmez. Yani şimdi bir mesela, rutini vardır. Tamam bundan 50 yıl önce işte kutlama şekli belli. Gelişen zamanla beraber... Bu herhangi bir değişime uğramamış. Yani şeklen böyle bir durum var. Bunu uyguladığımız zaman bu garanti bir metottur. Bunu bu şekilde yaparız. Hani bırakın aynı iş yerinde aynı kutlama, aynı slide gösterisinin yapılması. Yayın kuruluşlarında da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler yapılıyor. Yani işte gazetelerin sür manşetleri. Gazetelerin bugün. Manşetleri belli. Yemin ediyorum son 20 yılın ve 10 yılın gazete manşetlerini topla özel günlerde. Yani sadece belli bir sırada aynı şekilde devam ediyorlardır herhalde. 11 yıl önce bu manşeti kullanmıştık yar aynen diye düşünüyorlardır. Yani her işte o da biraz tembellikten biraz da şeyden garanti. Garanti şimdi. Çünkü işte çok şey konu. Yani hassas konu da olması hassas sebebiyle. Hassas konu yani hemen tepki alınabilecek bir yaklaşım şey. Yani, aslında sosyal dönüşüm şeyiyle konuşuyoruz sosyal ama. Sosyal dönüşümcü geldi gibi konuşuyorsun. Çok özür dilerim. Yani ben, sen farkında değilsindir de dinleyicilerimiz böyle diyordur. Gene sosyal dönüşüm dedi diyor. Hayır. Facebook üzerinden konuşuldu ya bu konu. Hı-hı. Facebook üzerinden çıktı. Yani Facebook, Twitter'da işte bu ilk konunun başlaması öyle avatar fotoğrafları üzerine. Yani aslında hiçbir farkı yok. Yani dediğim gibi normal hayatta onun bir karşılığı var. Ama böyle bir şey olması lazım. Bir itekleyen bir sebep olması lazım galiba konuşulabilmesi için bile bunun. Çünkü durup dururken bunu konuşunca 50 senedir yapılan şeye karşı mı duruyorsun veya başka bir niyetin mi var senin diye tepki alabileceğin bir durum. Yani işte aslında tam onun örneklerinden birini belki şu anda da yaşıyoruzdur. Yani işte 10 Kasım'da Atatürk'ün başarılarını, tarihi önemini anlatmak yerine Facebook'ta Atatürk resmi nedir diye tartışmak yakışıyor mu gençlere diye programımızı bu eleştiriyle dinleyen dinleyicilerimiz de vardı. Tam bu Yasemin Hanım'ın bahsettiği bizim de burada dile getirdiğimiz nasıl diyelim 50 yıldır ne yapılıyorsa hatta 70 yıldır ne yapılıyorsa aynısını yapalım. Riske girmeyelim işte gazetelerin fix manşetlerini atması gibi biz de belli konuları konuşalım. Bunun üstüne daha tartışılacak, daha insanları düşünmeye sevk edecek bir yerden girmeyelimin bir benzeri olacaktı. Bu samimiyet konusuna ilerleyen dakikalarda gireceğiz ama bugün ben eşime opera dinlerken yakalandım. Hı hı. Hayırdır falan dedi. Bugün gazetelerde işte Mustafa Kemal'i ağlatan Arya diye bir yazı vardı. İnternet sayfalarında daha önce gazetelerde çıkmış. İşte hatta bulurdum ama sohbete daldığımız için onu bulamadım. İstersen bir ara verelim. Ama dur şimdi. O Arya'yı ara verelim. Dur ben hemen onu şey yapayım. Sen biliyorsun Toska'da. Toska. Hı hı. Bulgaristan'da yaşadığı, Sofya'da evet. Yaşadığı dönemde Toska'yı izliyor Mustafa Kemal Atatürk ve çok etkileniyor. Sonra yıllar sonra bir sanatçı ama işte onun ismini vermeden olmaz Atatürk. Bugün hatta Ankara Devlet Opera ve Balesi galiba bu güne özel Toska gösterimi yapacak. Toska'yı sahneleyecek. Tam da bu sebepten Atatürk'ün çok duygulandığı ve gerçekten etkilendiği bir eser olduğu için bir yandan. Bu bir yandan da sen onu buluncaya kadar şeyi de söyleyeyim. Onu Orman Çiftliği'nde çok önemli bir sergi var. O da bugünden itibaren Atatürk'le ilgili. 10-20 Kasım arası mı? Ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum ama bugün saat 2:14'ten itibaren açıldı sergi. Atatürk Orman Çiftliği'nde Henry Benezuz'un hiç görünmeyen fotoğrafları. 10-20 Kasım arası, evet. 190 fotoğraftan oluşan bir sergi. Atatürk'ün naaşının Ankara'ya getirilmesiyle ilgili hiçbir yerde görünmeyen, şu ana kadar sergilenmemiş olan fotoğraflar. Onu da dinleyicilerimize duyuralım diyelim. Buyurun Toskay'la ilgili. Şimdi Atatürk Bulgaristan'da henüz genç bir askeri ateşeyken gittiği Tosca Operası'nda Cavadarossi'nin meşhur aryasını sevmişti. Şimdi Atatürk'ün en çok sevdiği parçaların başında Tosca'dan bu arya geliyor. Mustafa Kemal genç bir ateşi olarak bulunduğu Bulgaristan'da devamlı olarak operaya giderdi. O sırada Tosca'da oynayan soprano'ya hayrandı. Aradan geçen yıllar bu sevgiyi unutturmamıştı. Akşamları ona defalarca Tosca'dan parçalar çalardım demiş. 9 Kasım 1963 Cumartesi gecesi Ankara Radyosu'nda Nevin Uluçam'ın Devlet Konservatuvarı öğretmenlerinden Profesör Doktor Necdet Remzi Atak'la söyleşisinde Atan'ın Tosca operasının tutkusu gözler önüne seriliyor diyor. Şimdi Atatürk'ün huzurunda çok konser verdiğini belirten Atak, onunla takvimler 29 Ocak 1926 tarihini gösterirken kendisi 15, kız kardeşi Ferhunde 16 yaşındayken bir konser için geldikleri Ankara'da ilk defa karşılaştıklarını anlatıyor. O tarihlerde Ankara'da konser verebilmek için piyano bulunmadığını ifade eden Atak, bu anısını sonunda köşkten getirdiler. Konser o zamanki meclis başkanı Kazım Özalp'ın gözetimindeydi. Atatürk oradaydı. Konserden sonra bizi köşke çağırdı. Ankara'da 3 gece kaldık. 3 gecede kendisine müzik yaptık diye anlatıyor. Şöyle bir anı var. İşte Tosca'dan o meşhur şarkıyı istiyor. Çalıyor. Dide 15 yaşında bir sanatçı o zamanlar. Çalıyor. Öyle çalmayacaksın. Kemanı omzuma daya, öyle çal. Ben de o kadar yakından hissediyorum diye. Ve ondan sonra da gözlerinden yaşlar dökülerek bu şarkıyı dinlediğini anlatıyor anılarında. İsterseniz biz de programımızda, müzik aramızda bu akşam bunu dinleyelim. Tosca'dan en güzel aryalardan biri. İtalyanca'mı bağışlayın. Fahir aslında bunu güzel söyler ama Elucaban le stelle adında bir çalışma dinleyeceğiz. Hemen ardından da sohbetimize devam edeceğiz. Bu kez biraz daha Facebook'un dışına çıkıyoruz. Daha böyle hayatın her alanında Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yorumlarımızı, düşüncelerimizi paylaşacağız sizlerle. En lo romano 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'ndasınız. Beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mustafa Kemal Atatürk'ün genç bir askeri ateşeyken Sofya'da dinleyip beğendiği, yıllar sonra da aynı hayranlıkla dinlediği Tosca Operası'ndan bir arya dinledik. Onu en çok duygulandıran arya Lukeban ile Stelle radyonuzdaydı. Sohbetimize devam edeceğiz. Bugün 10 Kasım'la ilgili konuşuyoruz. Atatürk'le ilgili konuşuyoruz. Şimdi biz daha önce de konuştuğumuz bir konu vardı. Dön dolaş aslında konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu. İşte şeyle başladık. Facebook'ta işte böyle sosyal medyada Mustafa Kemal resimlerini kullanmak sizde ne his uyandırıyor diye. Dön dolaş bu samimiyete geldi. Bağlandı. Şimdi bizim en önemli değerlerimizden biri. Aslında yani resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak bakınca da en önemli değerimiz Mustafa Kemal Atatürk. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle özel günlerde anarken işte bir iki fotoğrafını böyle güzel bir müzik, onun sevdiği şarkılar eşliğinde, hayatından özlü sözler eşliğinde ekranlarda görme dışında veya bir iki tarihi görüntü dışında işte bir Atatürk'le ilgili film arşivimiz yok. Yani hem gerçek görüntülerden oluşan arşiv yok, hem de sayısız Atatürk filmi çekilmemiş. Bu kadar yıl içinde en önemli değerimiz diye her zaman altını çizdiğimiz Atatürk'ün işte bir iki filmi var. Ve bunlar da çok değişik eleştirilerle karşılaşmış filmler. Evet. Neden bizim daha çok Atatürk filmimiz yok? Neden bizim daha çok Atatürk şarkımız yok? Neden Atatürk'ün hayatını anlatan romanlar yok? Yani böyle biraz daha edebiyat sosu verilmiş, daha nasıl diyeyim, tarih kitabı okur gibi değil de bir öykü okur gibi Atatürk'ü okuyacağımız, biraz daha böyle ders dışında daha duyguyla yaklaşabileceğimiz eserler yok diye bir şey vardı benim aklımda konuşalım diye. Ama dön dolaş bunun da kalıpların dışına çıkma konusunda cesur davranmamaya bağlıyorum. Çünkü gerçekten de çok büyük tepkilerle karşılaşıyor bu işe kalkışanlar. Yani yaptıkları işler, ortaya koydukları işler iyidir, kötüdür, bu ayrı bir tartışmadır. O işin kendi kurallarıyla tartışılması gereken bir şeydir ama çok değişik eleştiriler alıyorlar ve kimse de cesaret edemiyor gibi geliyor bana. O yüzden de yeni yeni şeyler çıkmıyor. İşte ben hemen şimdi bir soru sorsam herkesin cevabı aynı, yani Atatürk ve pop müzik deyince kim geliyor aklınıza? Kenan Doğulu. Kenan Doğulu, evet. 10. yıl maaşı. 10. yıl maaşı. Onun dışında bir de Çelik geliyor. Evet. Atam diye bir şarkı yazmıştı. Ve şey diye bir tepkiyle karşılaşmıştı. Sana mı kaldı, Çelik'e mi kaldı Atatürk şarkısı yazmak diye bir şey. İşte böyle bir yaklaşım olduğu için de yeni bir şeyin çıkması kolay olmuyor. Evet. Yani özel günlerde işte bugün radyolarda çalınacak çok fazla Atatürk şarkısı yok. Birkaç tane türkü var artık özdeşleşmiş Atatürk'ün sevdiği şarkılar. Ben de bugün programda farklı ne çalabiliriz falan diye düşünürken bu Tosca geldi aklıma. Aradım, onu buldum mesela. Çok da güzel oldu. Güzel de oldu hakikaten de, programımızın da havasını değiştirdi. Bu arada ya işte biraz cesaret ara meselesi çalındı galiba da ondan. Yani kimse bu riske de girmek istemiyor hissettiğim kadarıyla. Çünkü gerçekten ölçüsüz eleştirilerle karşılaşıyor bu eseri ortaya koyan kişi. Sanatsal olarak beğenirsin beğenmezsin, işte zevkine hitap eder etmez ama başka türlü değerlendiriliyor ya. Normal bir pop şarkısını eleştirmeyecek kişiler de içerik Atatürk olduğu zaman üzerine konuşma, evet, doğru, durumunda bulunuyorlar. Ve tabii onun da hayatında ilk kez bir şarkıyla ilgili konuşmasından da kelli sanırım. Söz daha ağır oluyor. Ağır oluyor, ölçüsüz oluyor. Yani yaklaşırken daha dandum giriliyor konuşulurken, eleştirilirken. Galiba ondan, yani çok riskli aslında az önce söylediğim şey. Çirkin de olabilir eser. Yani çok çirkin olabilir. Yani sinema eseri, şarkı hani güzel de olmayabilir. Öyle bir dinleyeceksin diye de bir şey yok. Ama bu sonuç olarak işte çeşitliliği azaltan bir sebep gibi geliyor bana. Yani işte en son yapılan Can Dündar'ın yaptığı Mustafa filmiyle ilgili olarak konuşulanları hepimiz yaşadık çok yakın zamanda. Çok yani hararetli konuşuldu. Hakikaten de çok gündeme damga vuran bir filmdi. Evet. Onun sebebi de herhalde tek film olması. İlk film yani olması. İlk film olması. Yani çünkü şimdi ilk film yaptığınız... Atatürk olmadan önceki kısmı, daha doğrusu çocukluğundan itibaren anlatan ilk film, evet, olması. İlk film olması. Yani beklenti çok yüksek oluyor belki de. Çok farklı bir şey bekliyor insan. Hani yapılmamış bir şey ilk kez yapılacağı için beklentileri tam olarak... Çünkü herkesin kafasındaki şey de farklı olabilir. Bir de öyle de bir durum var. Dolayısıyla bu beklenti karşılanmadığında ya da işte kafasındaki fikirle uyuşmadığı zaman eleştiriler de çok ağır olabiliyor. Bu da şeyi de kısırlaştırıyor. Yani yapma niyeti olan bu iş konu, bu işte bir üretim yapmak isteyen insanları da ister istemez korkutuyor. Yani siz de atıyorum çok başarılı bir sinemacı olabilirsiniz. Bütün kariyerinizi yok edecek bir riski almak ister misiniz? Yani şimdi böyle bir, hani çünkü böyle bir risk var ortada. Yaptığınız şey çok sizi bambaşka bir noktaya da götürebilir. Yerin dibine de sokabilir. Siz önceki işte 20-30 yılda yaptığınız şeyler bir günde tamamen yerle yeksan olabilir sizin yaklaşımınızdan kaynaklı olarak. Ama işte bu bunun bizi getirdiği nokta çok güzel bir nokta değil. Şimdi şeyin altını tekrar çizmem gerekecek. Söylemeye bile gerek yok aslında ama ortaya konulan işin bir kere Atatürk'e yaraşır olması gerekiyor. Atatürk'e yaraşır olmak derken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bu ülkenin ulu önderine yakışıran bir seviyede olması gerekiyor. Ama bu seviyeyi hiç tutturulamayacak kadar yüksek bir yere koymak da hiçbir şeyin ortaya çıkmamasına neden oluyor. Maalesef evet. Böyle bir durum da var ortada. Yani hep bir şeyden ama bahsedelim. Bir, şey bir Atatürk filmi. Bir Atatürk filmi yapılsın. Bir Atatürk, hı-hı, filmi yapılsın. Bu dön dolaş şey noktasına geliyor işte. Kevin Costner oynar mısın diye Kevin Costner. Yani böyle bir garip noktaya geldik. Bir ara şey vardı. Hani biraz da benzetiliyordu falan filan diye. Neydi o İspanyol? Banderas. Banderas'a teklif gitti. Banderas kabul etmeyince film çekilemedi diye. Bu kadar da bir garip bir şey. Yani bunun üstüne hiç konuşulmadı da işte Banderas'a teklif gitti. Banderas işte Amerika'daki, Hollywood'daki daha doğrusu lobiler yüzünden, Türkiye karşıtı lobiler yüzünden böyle bir filmde oynarsan senin kariyerin biter gibi bir tehditle karşılaşarak bu filmde oynamaktan ürktü gibi bir yaklaşım oldu ve o filmi çekemediler gibi bir haber çıktı. Yani bir ortada her şey var. Bütün film tamamen Antonio Banderas'a kalmış gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani başka bir artist yok. Bir Atatürk filmi yapmak tamamen Banderas'a bağlı ve o hayır deyince bütün proje ortadan İtalya kalkıyor oldu gibi bir garip de bir durum var. Şey de dikkatimi çekmişti benim. Mustafa filminden sonra Can Dündar'ın Mustafa filminin sinemasal açıdan eleştiren hiç kimse olmadı. Mesela sinematografik açıdan işte izlediğimiz birçok filmden çok farklı bir yerde duruyordu. Ve bence çok hani şurası şöyle olsa, benim bile şurası şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı diyebildiğim yerleri vardı. Tabi bu işte Can Dündar'ın ilk filmi olmasından kaynaklı olabilir, bir şey olabilir falan, 50 tane sebep sıralanabilir de. Başarılı bir film değildi sinematografik açıdan. Ama bu değerlendirilmedi. Yani sinema eleştirmenleri bile bunu konuşamadı. Çünkü ona sıra gelmedi. Yani o açıdan da bakılmıyor. Yani o açıdan bile bakılamadı içerik böyle olunca. Bu şekilde konu başlığı bu olunca. Yani o yüzden şey değil. Biraz galiba dedik ya demin, hani eserin başarılı başarısız olup olmadığı değerlendirilmiyor da hani yakışır mı, Antonio Banderas oynasa olur mu, olmaz mı noktasında kalıyor, tıkanıp kalıyor. Tartışmanın en olmayacak noktasında. Biraz ben şey gibi düşünüyorum, siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani Atatürk'ü anlamaya yol açan her eser benim için çok önemli. Yani Nutuk da çok önemli. Bunlardan biri, evet, doğru. Yani bunları hani bedel karşılaştırması yapmıyorum, değer karşılaştırması yapmıyorum ama Mustafa da öyle. Aynı şekilde Sarı Zeybek de öyle. Veya bir köşe yazısı da öyle aynı şekilde. Aynen başka öyle yerde bir köşe yazısı da öyle. Yani düşünmeye sevk eden insanı sorgulamaya iten herhangi bir eser, herhangi bir yazı çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de çeşitlenmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Yani bu aslında galiba ülkemiz için de böyle. Yani hani biraz daha üzerinde düşünmek lazım o kalıplardan çıkıp. Aslında Atatürk'ün sözlerinde de var ya bu. Yani birçok sözünde var. Hani beni önemli olan beni anlamaktır ifadesinin altında yatan şey bu. O da anlamak için de birazcık düşünmek lazım. Neyi ne zaman ne yaptı, neyi neden yaptı, neyi yapamadı, neyi yapmak istediği düşünürsek böyle bir şey daha güzel sonuca varırız, daha verimli, sağlıklı düşünürüz gibi hissediyorum. Ya işte durup düşünmek, yani durup düşünmeye ve bir şeyler söylemeye vakit ayırmak lazım. Evet. Onun dışında yapılacak şeyler belli işte. Belli kalıpları söylersen, belli cümleleri söyleyerek de vazifeni yapmış olarak yoluna devam edebilirsin ama durup bir şeyler söylemeye çalışan insanlar çıkıyorsa cesaret edip onların cesaretini de çok kıracak bir şey var. Yani burada ama da iki şey var. Küçük bir şey söyleyebilir miyim? Samimiyet konusuna da burada geleceğim. Ya, hem samimiyet hem de biraz içerikle alakalı. Şöyle ki, yani ben isim vermeden söyleyeceğim. Yine bir sanatçı çok işte hani Atatürkçü duruş sergileyen bir şekilde ortaya çıkıyor. Her yerde dile getirdiği için. Ve bir üniversitede söyleşi. Atatürk konulu bir söyleşi yapacak. Hani sonuçta böyle bir duruş sergiliyorsunuz. Böyle bir duruş sergiliyorsanız insan hani bir şekilde kendini doldurmuştur. Doldurmuştur derken bilgi anlamında, birikim anlamında, araştırma anlamında. Sadece bunu sözle ifade etmek yeterli değildir. Biraz da hani bir şeyleri algılamak, bir şeyleri araştırmak gerekir. Ve bu insan işte söyleşiye çıkıyor. Atatürk konulu söyleşiye. Hakikaten ilkokul kitaplarındaki bilgilerle çıkıyor. 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali Rıza Efendi ve bunu bir üniversitede gerçekleştiriyor. Şimdi hani sen bunu nasıl değerlendirirsin ve bir şeye uğruyorsun. Sükûda hayale uğruyorsun. Sonuçta hakikaten beklenilen şey biraz daha sana ufuk açacak. Hani senin göremediğin ya da sana yeni bir şeyler verecek. Yeni bir şeyler vermesine de gerek yok. Güzel bir hani bir birikimi de sana toplu halde verdiğinde o da sana bir şeyler kazandırabilir. Ama bunun işte ilkokul kitaplarındaki gibi ya da bizim zamanımızda okuduğumuz ilkokul kitaplarındaki gibi bir bilgiyle gelindiği zaman o kadar samimi bulmuyorsun. Yani buradan beklenilen şey hani sonuçta hani bir şekilde üstünden çıkar sağlamak da olabiliyor. Evet. Zaman zaman mesela söylediğin şeyden sonra şu aklıma geldi. Zaman zaman Atatürk'le ilgili yapılan konuşmalarda en çok zevk aldıklarım benim aslında şey ütopyasını düşünmek. Atatürk bugün yaşasaydı hangi olaya ne tepki verirdi ve ne olmasını isterdi? Yani bunu düşünmek çok şey geliştiriyor. Yani işte o zaman tekrar gidiyorsun. Ne zaman doğmuştu? 1881. Kaç yaşındayken işte Samsun'a çıkmıştı. Bunları sorgulayınca daha çok etkileniyorsun. Ama yani hani bugüne getiremezsen Atatürk'ü düşünürken o zaman işte o Samsun'a çıktığı yaşın çok anlamı olmuyor. Yani Atatürk Samsun'a çıktığı zaman hepimizden gençti. Çok genç. Yani çok etkileyici bir şey. Yani neredeyse bizim yaşımızda ve hani şey başlıyor. Bütün işte bu sürecin başladığı nokta çok büyük bir olay. Yani bugüne getirmek derken bu güncel olaylarla birleştirmek aslında. Hı-hı. Yani o yüzden o anlatılan şeylerin içi biraz böyle doluyor ve daha da anlamlı hale geliyor. Yoksa sadece o hikayeyi anlatınca tabii ki etkisi ya, olmuyor. Bir şey de açık söylemek gerekirse hani sinema alanında da hani bir iki şey söylemek istiyorum. Zaten yapılan çok fazla film yok ama yani sinemasal anlamda da eleştirebilirsiniz. Doğru. Ama içerik anlamında da biraz daha böyle bir öykü bekliyorsunuz. Bir hikaye bekliyorsunuz. Normal bir takım klişelerin ötesinde bir takım şeylerden bahsedilmesini kurgusal bile olsa hani öyle bir konuşma, öyle bir şey yapılmamış bile olsa biraz daha farklı bir şeyler görmek istiyorsunuz. Ama işte bir takım işte sözleri ya da şeyleri modamot çok işte biraz daha sinema anlatımı çerçevesinde verildiği zaman işte o zaman insanlar çok daha rahat eleştirebiliyorlar. Hani siz her şeyi doğru düzgün yaparsanız o kadar eleştiriyle karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Yani size sinema filmi çekin demiyorum da hani yapanlar ya da eleştiri yani evet eleştirinin dozu ve hani ama şey hiç çok yapılmamış önemli. Bir şey ilk başta yapıldığı zaman %100 doğru olamaz. Evet, yani iyi film kötü film vardır ya. Evet. Yani sonuçta kötü filmin konusu ne olursa olsun kötü film olarak evet. kalır bir tarafta. Hı-hı. Yani ne olur en fazlasından çok fazla üstünde konuşulmaz bile kötü film. Hı-hı. Yani dersin işte eleştiriler de belli şeylerde kalır. Onu sinemasal olarak eleştirir. Hem kötü film yapıp hem konu Atatürk olduğu zaman o zaman bambaşka bir şey yapmış oluyorsunuz. Biraz daha ne bileyim işte sinema dilini en azından çok daha güzel kurgulayabilirsiniz. Yani yapılan eleştiriler anlamında ben şu anda konuşuyorum. Hani ben ikisini de seyrettim. Veda'yı da seyrettim aynı şekilde. Hani çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani bunu başka filmler için de söyleyebilirim. Çünkü yani çok klişe bir takım şeylerle karşılaştığım için ben biraz daha farklı bir şeyler belki bekliyordum. Benim beklentilerimi çok karşılamadı. Çok beğenmiş insanlar da olabilir. Yani benim beklentilerimi tam olarak karşılamadığı için. Ama bunu da şey diye sağda solda ağır eleştiri yapılmasını da destekliyorum. Hani bu bir süreçtir. Bununla ilgili 20 tane film çekildiğinde belki 21.si çok güzel bir şey ortaya çıkacaktır. Yani bu eleştiriler alına alına belli bir noktaya gelinecektir. Üstüne konuşulduğunda. Şimdi böyle bir şey de var. Bu kadar yıldır böyle bir nasıl diyeyim artık aşılması gereken bir hedef, daha doğrusu aşılmasından öte ulaşılması gereken bir hedef haline geldiği için bir Atatürk filmi, Atatürk'e yaraşan bir film. Herkes ilk önce onu halletmeye çalışıyor. O filmi yapan insan olmaya çalışıyor. Halbuki böyle bir topyekün baştan sona bir Atatürk'ün hayatından ziyade burada değinilecek o kadar çok konu var ki. Hepsine böyle bir saniye değinerek bir tümden her şeyi içine almış film yapmanın imkansızlığı şey yapıyor. Ne derler? Biraz kalkışılan işlerin başarısızlığını da getiriyor. Yani kimseye tam tat vermeyen, her şeyin biraz eksik kaldığı yapıtlar ortaya çıkıyor. Her şeyi tam yapmak isteğiyle başlandığı için. Yani ben şöyle bir dönüp baktığımda illa böyle bir nasıl diyeyim sinema filmi, daha doğrusu tam anlamıyla başı sonu canlandırmalarla tam anlamıyla bir hikaye olan sinema filmi olmasına da gerek yok. İşte sinemalarda belgesel gibi filmler de izlenebiliyor. Öyle bir şeydi Can Dündar'ınki zaten öyleydi. Ama hemen hemen. Daha ince, daha nasıl diyeyim belli dönemlere tek tek olaylara odaklanmış filmler aslında baştan beri en çok söylemeye çalıştığımız şeyi Atatürk'ü, gerçek Atatürk'ü, Atatürk'ün düşüncelerini, Atatürk'ün ideallerini daha iyi anlamamızı teker teker daha yoğunlaştırılmış bir şekilde anlamamızı sağlayabilir. İşte başlı başına bir 19 Mayıs yolculuğu bile şeydir, bir filmdir. Yani işte İstanbul'dan yola çıkış Samsun'a varış, bu başlı başına bir filmdir. Filmi 19 Mayıs'ta başlatıp veya işte 1881'de Selanik'te başlatıp da Cumhuriyet'le sona erdirmeye kalkmaktansa işgal altında bir İstanbul ve oradan birinin çıkıp 38 yaşında bir askerin çıkıp milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkması başlı başına bir filmdir. Samsun'a çıktığı anda film biter. Hikayenin gerisi de böyledir falan diye bir şeyle bitirilir. Zaten sonunda ne oluyor diye gitmiyor insanlar. Orada o dönemi biraz anlamak, anlamanın ötesinde de etkileyici bir film yarattıktan sonra, sinema salonundan çıktıktan sonra insanlar o film hakkında konuşması, film hakkında konuşurken aslında dönem hakkında, yapılan hakkında, oradaki kahraman hakkında konuşmasını sağlayacak filmler yapılabilir. Yani düşün, bir şeyi biliyorum ben. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Daha etkili bir... Daha etkili, tek daha başına... Daha kısa bir dönem ama daha etkili mesajlar. Oradan işte bir 19 Mayıs filmi yapılsaydı bugüne kadar. Yani daha yapılabilecek çok filmin sohbetini de yaparız burada. Neler yapılabilir size de. Sadece bir 19 Mayıs filmi bile, sırf gemide geçen bir film bile olabilirdi. Yani gemide sohbetlerle insanların oturup dönemi değerlendirdiği bir filmle. Oradan bir milli mücadele nasıl başlar, ne durumda başlar, ne şartlar altında başlar ve nasıl sonuçlar, zaten gerisi bildiğimiz şeyler. Yani bildiğimiz şeyleri de filmden yola çıkarak başka şeyleri de konuşursun. Sadece o heyecanı, o hissiyatı, o idealleri bir kez daha ateşlemiş olursun insanların hayatında. Yapılmadığı şey var mesela, yani Atatürk'ün, daha doğrusu işte Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyebilmesini, insanların onun çevresinde toplanmasını sağlayan bir Çanakkale Savaşı var. Yani bu Çanakkale Savaşı ona Partalar kahramanı haline getiriyor Mustafa Kemal'i. Bu sayede bu kahraman bu işe kalkıştı duygusuyla insanlar milli mücadeleye katılıyor. Bir Çanakkale Savaşı bugün en büyük aksiyon filminden çok daha fazla aksiyon içeren bir savaştır. Ha buna aksiyon biten, hikayesi de çok hikayesi de çok kuvvetli. Yani o orada dökülen kan Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini tamamen değiştiriyor. Savaşın süresini uzatıyor. Dünya tarihini çok etkili bir şekilde değiştiriyor. Bu hani sadece bir film konusu şeydir işte. Çanakkale Savaşı'dır yani. Anlı cephede Vietnam Savaşı ile ilgili kaç yüz bin belki filmi var. Ona bakacak olursam bizim Çanakkale Savaşı ile ilgili çekilmiş kaç tane filmimiz var. Bir yandan şey de benim çok hoşuma gidiyor. Bu ona da yol açabilir. Yani bir okuduğum kitapta başka bir kitap okuma konusunda heyecanlanıyorsam, hı hı, bir kitabı okurken, yani okuduğum o kitap ikinci bir kitaba yönlendiriyorsa beni, bu aslında köşe yazarlarını okurken de oluyor. Bazı köşe yazarlarını okurken aklıma bir sürü işte yazıyorlar zaten. Bir yerden referans alıyor, bir yerden alıntı yapıyor. Ve o kitabı okumak istiyorum veya o filmi izlemek istiyorum. Yani bir şey mecra, başka bir mecraya yönlendiriyorsa seni, beni daha çok mutlu ediyor ve daha çok tatmin oluyorum. Bu tip bir yakın bakış açısı ona da yol açar. Yani sadece Çanakkale'yi inceleyen veya işte sadece Samsun'a çıkış hikayesi, o öncesi sonrasına yapacağı göndermelerle izleyici ve şeyi daha çok aslında Atatürk'ün anlamaya yönelik daha çok okuma yapması, daha çok araştırma yapmasını da sağlayan bir şey olabilir. O anlamda böyle bir şey de var. Değeri de var. Yani tarihi öğrenmenin, sinemanın özellikle bununla şeyi var. Tarihi gözünde canlandırmanın etkisi var. Yani biz mesela şeyi biliyoruz işte. Diyeyim, Orta Çağ'da şövalyeler Londra'da nasıl yaşıyordu biliyoruz işte. Evet. Yani hayatları var gözümüzün önünde. Ama aynı dönemde İstanbul nasıldı onu bilmiyoruz. Onunla ilgili filmimiz yok, şeyimiz yok. Elimizde görsel materyal zaten yok da işte hani onu canlandırmış gerçeğe en yakın şekilde Cüneyt Arkın filmleri var. Yani düşünürseniz onun dışında pek bir şey bilmiyoruz. Onda da zaten tabii ki bazı ekonomik imkansızlıklar vardı. Kalede zıplayan bir Cüneyt Arkın'dan başka bir şey göremiyoruz. Biz mesela işgal altındaki İstanbul o dönemde nasıldı? Ne kadar büyüktü? Evet. Ve işte biz geçtiğimiz haftalarda gördük. 29 Ekim'de özel programımızı yapmak için, siz de biliyorsunuz yayınımızda söylemiştik. Ankara Garı'nda direksiyon evine gittik. Milli Mücadele'de Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi olarak bugün biliniyor. Herhangi bir filmde, bir belgeselde orayı görsen, işte biliyoruz işte Erzurum ve Sivas Kongresi toplandı diye biliyoruz. Nerede toplandı? Nasıl bir şeyde, katılımcılar kimlerdi, bunları gözümüzde canlandıramıyoruz. İşte tarih kitabımızda bir fotoğraf var ama nasıldı, hararetli bir tartışma mıydı? Yani düşününce bu olaya değişik açılardan yaklaşan insanlar var mıydı? Elbette çok değerli araştırmacıların bu konularla yazdığı tarihi belge niteliğini taşıyan çalışmalar var. Bilimsel eğitici çalışmalar bunlar da, onu biraz daha böyle dramatik, daha duygulara hitap eden, daha akla kazınacak şekillerde birileri bize sunabilirdi. İşte Erzurum Sivas Kongresi nasıl bir yerde toplanıldı, ne yapıldı bilmiyoruz. Yani Milli Mücadele'de Atatürk Konutu'na gidince Milli Mücadele döneminde bir karargahın nasıl tevazu örneği olduğunu gidince gördük, işte yatak odasını gördük, şeyi gördük, ama bir filmde görebilirdik. Sadece o evde yaşananlar, o dönemde yaşananlar, hiç evin dışına çıkmaya bile gerek yoktu yani. O evde yaşananlar, konuşulanlar, tartışılanları bir film olarak izleseydik şey de demezdik. Denileceğini zannetmiyorum daha doğrusu. Ya işte elin adamları avatarlar yapıyorlar falan filan, biz bir evin içine bir dönemi hapsettik falan gibi eleştiriler yapan da çıkardı, ama o eleştiriler unutulur giderdi. Sonunda dön dolaş tekrar tekrar seyredebileceğimiz, bizde bir şeyler uyandıran, daha sonra bizi araştırmaya, okumaya, tartışmaya yönlendirecek bir his uyandıran bir film çıkardı işte ortaya. O daha önemli zaten. Yani önemli kısmı o, doğru. Ama maalesef olmadı. Bunlar yani bir de çok hazır bir kitle var buna. İşte yani şu yani çılgın Türkler, evet, evet, alıcısından öte aç insanlar. Yani şu Çılgın Türkler kitabı çıktığında milyonlar sattı kitap. Neden? Çünkü okumak istiyordu insanlar ve rahat rahat okuyabilecekleri tarih kitapları dışında o dönemi anlatan bir kitap yoktu. Kimseye de yasak konulmamıştı. Sen bunu yazamazsın. Burada bir büyük bir rant var. Bu rantı kimseyle paylaşmayız diyen yoktu. Çünkü Turgut Özakman öyle de eleştirildi. Atatürk rantı yiyor falan diye. Buyurun herkes yazsın ama işte milyonlar aç. Öyle bir film çıkarsa aynı şekilde milyonlar izleyecekti ve bu sefer de ne derler? İnsanlar işte Can Dündar'a da film ortaya çıkmadan önce böyle diyorlardı. Atatürk rantı yiyecek. Çok güzel para kazanacak bu filmde falan diyorlardı. Ama yani bir ses getirdi film ama öyle bir çok da kolay bir lokma yutmadı Can Dündar. Bambaşka şeylerle karşılaştı. Pek çok televizyon kanalında kendini doğru savunmak şekilde ifade etmeye çalıştı. Ama aynı şekilde Can Dündar'ın da içinde bulunduğu Sarı Zeybek belgeseli çok daha farklı bir yere gelmişti. Ne tabii, doğru. Yani o da çok yapılmayan belgesellerden bir tanesiydi. Ki hani bilinen dediğim hani arşivlerde olan bir takım görüntüler, bilgiler çok düzgün bir şekilde çok nasıl diyeyim işte hani belgesel formatında çok güzel kesimlerini kullanarak insana verildiği zaman hakikaten herkesin büyük beğenisini toplamıştı. Belki hani ondan yola çıkarak işte hani Can Dündar böyle bir işe kalkışmıştı. Tam olarak bilmiyorum ama Sarı Zeybek'in hepimizin hayatın yani hepimizdeki yeri çok daha farklıdır. Yani Fahir Atakoğlu'nun yine hani o belgeselle özdeşleşen müziklerini yaptığı o müzikler de hala kullanılır. İnsanların yine gözündeki yeri bambaşkadır. Yani bunlarla ilgili biraz daha fazla yani üretime insanların hani cesarette bulunmaları gerekiyor. Ama sonuçta içeriğin biraz daha farklı olması lazım. Yani bir kere ortaya çıkan işin kalitesinin gerçekten de yarışır olması lazım. Bu ortada sonuçta bir ülkenin kurucusundan bahsediyoruz. Yani Ulu Önder dediğimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yakışacak bir eser olması gerekiyor. O eseri ama ona yakışacak diye devamlı ertelemenin de anlamı yok. Ufak ufak adımlarla yani o bir şeye efsaneye dönüştürüp hiç ulaşılamayacak bir efsane haline getir. Mesela şimdi teknolojiyle düşünürsek bugün en görkemli filmler 3 boyutluysa bu film 3 boyutlu olmadan olmaz noktasına getireceğiz. Yarın öbür gün başka şeye getireceğiz falan. Hedef küçük olabilir belki. Eksikleri yani olacak ama bu tek bir film olmayacak yani sonuçta. O film yapıldı artık bir daha yapılmaz diyeceğimiz bir durum yok. Tabii işte yok. Vietnam Savaşı filmleri Amerikalılar dön dolaş yaptılar. Tek bir tepenin alınmasıyla ilgili dön dolaş filmler çıkardılar Vietnam filmleri. Bizim yani anlatacak onca şey varken anlatılacak hem duygulanacak hem gurur duyulacak hem de hep baştan beri söylediğimiz sonrasında düşünülecek, düşünmeye sevk edecek çok bu kadar şey varken hepsini bir araya getireceğiz, tam bir film yapacağız diye böyle beklememiz, ertelememiz de iyi bir sonuç çıkarmıyor ortaya. Çok önemli bir şey o. Yani bir sonraki okumayı yapmaya, bir sonraki şeyi izlemeye sevk etmesi lazım ortaya konan şeyin. Ama işte orada tek bir tepenin alınmasıyla ilgili Vietnam filmi varsa nasıl? Hani bu tip eserleri ortaya koyarken de öyle düşünmeye, okumaya sevk eden eseri ortaya koyarken de küçük bir hedef konabilir. Yani hedef küçük derken Atatürk'ün hayatını baştan sona anlatacağım değil de hani demin de söylediğimiz gibi belli bir bölüm, çok küçük bir hikaye olabilir. Bir hikayenin 100 dakikalık, 120 dakikalık bir sinema filmi haline getirilmiş şekli olabilir. Yani şey gibi mesela çok başarılı bir örnekti Devrim Arabaları filmi. Ah mesela evet, çok güzel örneklerden biri o. Çok başarılı bir örnek. Tam o işte bir ilk yerli otomobilin yapılma hikayesi. Çok da doğru kurgulanmış. Gerçekten insanı derinden de etkiliyor ve ondan sonra o konuya olan ilginin çok daha arttığını da ben de biliyorum. Yani o döneme olan ilgiyi arttıran da bir film. Çok doğru. Yani bir hikaye. Bir hikaye, bir de herkes tarafından çok net de bilinmeyen bir hikaye. Hiç bilinmiyordu. Yani ondan öyle sonra bir arabanın yapıldığı, hani kimileri genel kültür işte öyle bir bilgi şeyi vardır. Ama onu bile çok net herkes Tolga bilmez. Örneğin filmi miydi? Orada burada da analım doğru bir şekilde. Tolga Örnek'ti galiba. Yani şimdi orada aslında işte bir filmin, daha doğrusu bir sanat eserinin yarattığı hisse, yani devrim arabalarıyla, daha doğrusu ilk arabanın, ilk yerli arabanın bütün ayrıntılarını, bütün sürecini bir makalede okuyabilirsin, ama bir filmde seyrettiğin zaman oradaki işte o mühendislerin heyecanını gördüğün zaman hikaye devrim arabasının üretilmesinin ötesine geçiyor. İşte Cumhuriyet'in ilk yıllarında genç bir cumhuriyetin nasıl insanlarda heyecan yarattığını, nasıl bir şey şevkle, nasıl bir kendine güvenle her alanda harekete geçtiğini de hissediyorsun. Orada sadece bir arabanın hikayesi de anlatılmıyor aslında. Ama işte bu duyguyla ilgili bir şey. Bir film bunu başarıyor. Orada bir cumhuriyetin aslında nasıl işe dört elle sarıldığını görme şansın var. Bir film bunları topyekun sana hatırlatıyor bir anda. Bir yandan çok gurur verici bir, yani gururla doluyorsun. Bir yandan çok üzülüyorsun. Yani oradaki filmde anlatılan hikayenin, hikayedeki gariplikleri gördüğün zaman ama bu çok ayıp falan filan dediğin noktalar oluyor. Yani böyle değişik şeyler ve ondan sonra işte araştırmaya başlıyorsun. Yani bende öyle bir etkisi olmuştu filmin en azından. İşte o dönem ne olmuş? Ondan sonra işte nasıl olmuş? Ona kim yani o arabanın üretilmemesinin diye. Sebebi neymiş? Yani sadece orada hani niye devam etmemiş? Evet. İşte devam bunu yaparken kim nasıl destek olmuş? Neden ona destek olunmamış falan diye soruları sorduğun zaman tamam, işte o film zaten işlevini yerine getirmiş oluyor. Yani başarılı olur olmaz sinemasal açıdan. Onu da tartışırsın ayrı bir şeyde, ama bu tip ürünlerin her zaman ürün diyorum, sanat ürünlerinin böyle ortaya çıkmasının böyle bir şeyi var. Bence çok çok önemli tarafı var. Yani şeyde de bu böyle, hani burada bahanelerin arkasına da sığınıldı bence bugüne kadar. Film tamam çok kapsamlı, çok büyük proje olması gerekiyor, çok büyük bir bütçeyle çekilmesi gerekiyor falan, ama bütün bu konuştuğumuz noktaları daha böyle detay halinde, daha üstelik daha da akılda kalıcı bir şekilde sunulan yol tiyatro mesela. Evet. Tiyatroda da buna gidilmemiş. Yani işte ne bileyim belli bir dönemi anlatan, belli bir olayın üstünde yoğunlaşmış çok fazla bilinen tiyatro eseri de yok. Maalesef bu konular biraz böyle dokunulmamış, dokunulmaya da çekinilmiş konular olabilir. Biraz, evet. Nasıl diyeyim, gelen eleştiri, iki tür eleştiri geliyor. İşte bir hiç bence işe kalkışanın da ummadığı bir şekilde Atatürk düşmanı gibi görülme durumu var insanların. Bir kesim tarafından. Bir kesim tarafından samimiyetsiz bulunması, işi tamamen ticaret için yaptığını söylemeleri gibi bir eleştiri var. Bir tanesi de işte yakışmadı, yetersizdi falan gibi bambaşka açılardan yaklaşma var. Bunlar aslında bence büyük ihtimalle yani şöyle açık açık söyleyebiliriz ki bütün bu eleştirilerde iyi niyet olduğunu düşünelim. Kötü niyetle bakmayalım, kimsenin niyetinden kuşkulanmayalım. Ama bütün bu iyi niyet ortaya çok az iş çıkmasına neden oluyor. Ve o az iş çıkması da, çeşitlilik olmaması da, birbiriyle aynı alanda rekabet eden insanların olmaması da güzel işlerin ortaya çıkmasını, daha güzel işlerin, birbirini aşan işlerin ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. Şimdi kim cesaret edebilir kolay kolay yeniden bir Atatürk filmi çekmeye? Evet, çok zor. Çok zor. Yani nelerle karşılaşabilir? Öyle yapsam bunlarla karşılaşacağım. Böyle yapsam bunlarla karşılaşacağım. Ya yapılan bir takım şey hataların, sinemasal hataların ya da sinemasal hatalardan dolayı ama eleştirilmedi. Değil. Hemen sinemasal, yani bunu koyayım tabii, da. Yok. Hiç kimse konuşmadı o sinematografik hataları. Ya da içerik diyelim. İçerikle ilgili Mustafa bir takım eksiklikler sanki özellikle yapılıyormuş gibi bir eleştiriden kaynaklı oluyor. Hani insanların hani bir sanki kötü niyetle, yani o filmi yapan adam, yapımcı, yönetmen ya da neyse, sanki bu filmi kötü niyetle yapmış gibi bir eleştirinin olması bir taraftan da üzüntü verici. Yani ama insanlar yani hassas oldukları noktalarda biraz daha sert eleştirilerde bulunabiliyorlar. Bu her konu için gerekli. Yani bir hassasiyet söz konusuysa. Tabii bir hassasiyet de var, doğru. O hassasiyet varsa o hassasiyet biraz daha beraberinde sertliği de getiriyor. Şey çok önemli. Mesela programın başında söyledin Fahir. Bugüne dair acaba hani yabancı, Türkiye'de yaşayan, Ankara'da yaşayan veya yabancıların tepkisi nasıl oluyor saat tam 9.05'te diye. Aynı şekilde Atatürk'ü anlamayı isteyen yabancıların okuyabileceği, takip edebileceği kaynaklar da sınırlı. Yani bu Atatürk'ü Türkiye dışına anlatmak için de bir dezavantaj oluyor bunların çeşitliliğinin az olması. Ki mesela ilk eserlerden birini de bildiğim kadarıyla galiba Lord Kinross'un yazılarına referans vererek, çünkü ilk o başlatıyor bunu, İngiltere'den Andrew Mango galiba Atatürk üzerine geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor. Ve o kaynak üzerinden aslında Atatürk daha ayrıntılı olarak irdelenmeye başlıyor diye biliyorum. O da çok güzel bir eser bu arada. Hani hep kötü örneklerden bahsetmeyelim ya da eleştirilen örneklerden, kötü demeyeyim. Eleştirilen ve olmasa daha güzel olurdu dediğimiz örnekler üzerinden gitmeyelim. Bu iki ismi de, bu iki önemli ismi de analım. BBC Türkçe'nin işte senelerce başında görev yapmış Türkçe masası şefinin Andrew Mangan'ın eserini de anmış olalım Atatürk'le ilgili. O da çok önemli bir eser. Bu arada programımızın artık yavaş yavaş son dakikalarına da geldik. Sevgili dinleyiciler, 10 Kasım 2010'da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedişimizin 72. yılında biz de elbette Mustafa Kemal hakkında konuştuk ama programın başından beri aslında söylemeye çalıştığımız şeyler, bugünlerde konuşulanlar sadece bir günle sınırlı kalmasın, biraz daha çok paylaşalım, düşünelim, onun sadece kalıplaşmış yaklaşımlarla değil de ideallerini anlayalım, fikrinin özünü anlayalım ve bu fikirleri, idealleri içselleştirelim diye bir mesajımız vardı. Ve buna giden yolun da biraz tartışmak, işte o kalıpların dışında biraz düşünmek, biraz bu konuda fikir yürütmekle mümkün olduğunu düşünüyorduk. Dinleyicilerimizin de bu konuda bize az çok katıldığını bu akşam gördük. Ve programımızda bu akşam konuşma konularımızda bizi dinleyenler, yolda dinleyenler, evde dinleyenler, bizi dinlerken bu konu hakkında kendi kafalarında tartıştılarsa, kendilerince bazı sonuçlara ulaştılarsa, burada bahsettiğimiz bazı şeylerin neden öyle olduğunu veya niye öyle olamadığını kendi fikirleriyle, kendi bilgileriyle içlerinde tartıştılarsa, o konu öyle miydi acaba diye düşünüp, o konuda belli konularda eksikliklerini fark edip onlar üstünde yeniden bir araştırma, yeniden bir okuma, başka kaynaklara başvurma konusunda istek uyandıysa, kafaları karıştıysa diyelim. Evet, yani. Kafalar karıştıysa, değişik, daha önce düşünmedikleri sorular uyandıysa akıllarında, biz bu konuda doğru şeyi yaptığımıza inanıyoruz. Biraz daha öteye giden, tekrar bazı şeylere dönüp bakma, o idealleri madde madde ezberlemenin ötesinde hayatın içinde yaşatma konusunda doğru bir adım attığımıza inanıyoruz. Ve ölümünün 72. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve özlemle anarak bu akşam sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Sen güler, yedim birden döşeyim, taştan seveyim.